Middernacht, het begin van maandag 29 oktober. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen de komende dag bij elkaar om het concept regeerakkoord te bespreken. De onderhandelaars van VVD en PvdA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen en die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. Als de fracties morgen instemmen met het concept regeerakkoord, dan kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. De Hedwiegepolder in Zeeland wordt onder water gezet, zijn VVD en PvdA het over eens geworden. Zo zeggen bronnen in Den Haag. Het kabinet Rutte 1 zag af van het onder water zetten van de polder, wat tot woede bij Vlaanderen en de EU leidde, omdat dat wel de afspraak was. Wanneer de Hedwiegepolder onder water komt te staan, is nog niet bekend. Op de snelweg A7 in Friesland zijn bij een verkeersongeluk 9 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond. Bij de afslag Beetserzwaag zijn 5 auto's tegen elkaar gebotst. De eerste auto moest remmen voor een vrachtwagen, de andere 4 reden achterop. In eerste instantie werden de gewonden opgevangen in een lijnbus die toevallig langs reed. Inzittenden van die bus verleenden eerste hulp. In Bergen op Zoom woedt een grote brand in een winkelcentrum. Bij de brand is een gaslek ontstaan, waardoor de brandweer moeite heeft met blussen. Volgens de brandweer is er explosiegevaar. Een energiebedrijf probeert de gasleiding af te sluiten. 10 woningen en een aantal winkels zijn ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld in een nabijgelegen gymzaal. Bij de brand in Bergen op Zoom is niemand gewond geraakt. In New York moeten voor morgenmiddag 375.000 mensen hun huis verlaten, heeft burgemeester Bloomberg bepaald vanwege de komst van orkaan Sandy. Verwacht wordt dat Sandy morgen het vasteland bereikt. Vanwege de orkaan zijn tientallen vluchten naar het oosten van de VS geannuleerd. Vanaf Schiphol vertrekken helemaal geen vluchten naar New York, Washington en Philadelphia. Het weer bewolkt en in het westen kans op regen. Overdag bewolkt en regenachtig en het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Pons. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk echtejanne. Ja. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En kan dit sneller, het kan natuurlijk sneller. Voor wat een geleuter. Het is de stelling van vanavond. Kap in vredesnaam! Met die vreselijke wintertijd. Nee, maar even Jan, even serieus. Ja, maar die wintertijd. Ik ben toch ook mijn tekst aan het voorlezen, Jan, nou is op het gezeik. Sorry hoor. Een echte Jan, of ben je op de been niet, het is genetisch bepaald. Dus zet je in een zwart beeld met witte letters dat je je medeleven betuigt aan de koningin en het hele Nederlandse volks. Omdat Prins Friso dood is, terwijl hij toch nog echt een beetje leeft. Zoals National Geographic Channel vanmorgen deed. Dan ben je een ontzettende Johan Jan. Zeker weten, en die wintertijd, die wintertijd moet aan. De stelling van vanavond is kap in godsvredesnaam met die vreselijke wintertijd. Want ik was vanmorgen vreselijk voetballer, Jan. Nee goed, laten we even kijken naar een echte Jan. Half 4 in ons nest. Wat? Hé? Ja, we doen om 3:30 in ons les tegen vannacht. Oh ja, nou ja, ja. Laten we nog even kijken wie nog meer echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het is niemand anders dan Willem Holleder. Nou ja, ik ben op de straat opgegroeid, dus daar liggen de verhoudingen wat anders. Dan geef je eerder gauw een klap als het niet. Ja, de neus die zat er gezellig zaterdag op het terrasje bij Joffers in Amsterdam-Oud-Zuid. Tot hij ruzie kreeg met Free Fighter Dick Vrij. En een paar ongelofelijke timmers op zijn kanus heeft gekregen. Dat kan gebeuren, zou je zeggen. Maar is het toch niet opvallend dat hij en plein publiek op zijn ros krijgt van een eenvoudige vechtjas? Ja, vind je het opvallend, Jan? Ik vind het heel opvallend, Jan. Wat betekent dat, Jan? Dat zijn mensen niet meer bang voor hem zijn. Dat mensen niet meer bang voor Willem zijn. Ik wel, hoor. En neus, dat betekent dat Willem zijn langste tijd heeft gehad. Dus bij deze alvast, Willem, rest in peace, my boy. Oh ja, maar je bent wel een echte Jan als je dit hoort. Want ik vind je een leuke vent. Silvio Berlusconi. In un paese, questo paese diventa incivile, diventa un paese barbaro. Ja, zo is het. En na jaren touwtrekken is die kleine geile Italiaanse kabouter dus eindelijk een keertje veroordeeld. De oud-premier en miljardair is natuurlijk zo fout als de pest. En dan hebben we het nog niet eens over zijn boonga boonga feestjes, want dat willen we allemaal. Maar over corruptie en fraude. 4 jaar moet hij zitten. Maar die bejaarde gozer heeft het prima voor zichzelf gezorgd. Door zijn eigen wetje krijgt hij nog maar 1 jaar. En door het andere zelfverzonnen wetje hoeft hij dan niet te bakken, omdat hij al te oud is. Nou, dan ben je toch wel een tovenaar, een echte Jan. Dat dacht ik wel. Goed, hè? Dat je gewoon de hele boel erbij flikt. Ja, de wetten van een heel land plooien zo. Dat speciaal op jou getailerd wordt. Dat als je ooit veroordelen, dat het er zo uitpakt dat je hooguit even gezellig de bewakers de hand moet komen geven. Is toch enig. En dan mag je weer weg. Dan ben je een koning. Trouwens, naast de koning heb je ook een hofnar. Mark Rutte. En ik zou nu grote veranderingen, nu experimenten, zou ik onverstandig vinden. Dat vind ik een groot risico. Een groot risico, ja, met de leus. We staan als een huis voor uw hypotheekrente aftrek. Ging de VVD de verkiezing in, massaal werd er op Rutte gestemd. Maar we zijn nu een paar weken verder na zijn overwinning. En wat denk je? Juist, meneertje heeft de hypotheekrente aftrek cadeau gedaan aan de PvdA. En dat is dus niet alleen kiezersbedrog. Wat heb je dan niet, Jan? Ruttengraat. Ruttengraat, leuk woord. Hartstikke leuke woordspeling, Jan. In ieder geval, maar Rutte, als je dit hoort, sakhoi! Zullen we hem nog een keer voorlezen? Gewoon voor het geval dat iemand het gemist heeft. Ik wil niets meer van die man horen. Godsamme. Nou, doen we Geert Mak nog even. Kijk, ik heb toen ik die reis van Steinbeck nareisde, heb ik hetzelfde gedaan als hij. Namelijk elke ochtend om 6:30, 7:00 in een diner te gaan zitten. Of in een McDonald's. Want daar wordt heel veel gezamenlijk gegeten. Nou, leuk. Fascinerende kost van Geertje Mak. Grijs oude meneer heeft geroepen dat de NRC het niveau voor de story heeft gekregen. Nee. Onder de hoofdredacteur Peter van der Meers. En dat laat de Belg zich natuurlijk niet zeggen. Dus hij gooide met modder terug naar Geertje Mak, de oude grijze zak. Hij zou namelijk op kosten van NRC heel Europa hebben doorgereisd. En daarna met het boek dat hij daarover schreef 1 miljoen hebben verdiend. Dat hij lekker in zijn eigen zak heeft gestoken. Oude grijze zak. In zijn eigen zak. Dief Geert Mak. Ja. Leuk, Geert Mak. Ja, je zit vol met leuke woordspelingen vandaag, Jan. Ja, nou, hartstikke leuk. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Zo. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Thierry Baudet is schrijver en docent aan de rechten van faculteit. Ik had hem met mijn school al moeten maken. Mm. Aan de Universiteit van Leiden. En hij is met name bekend als genadeloos criticaster van de EU en de rabiaat eurofiele. Waarover straks meer natuurlijk. Maar we nemen eerst even de actualiteit door met onze hoofdgast van vanavond, meester Thierry Baudet. Ben je nou dan ook dokter? Dank voor de uitnodiging. Ja, ik ben een half jaar geleden dokter geworden. Ja, zie je wel. Ja, dus, ja, ik zat te twijfelen. Maar noem je dan iemand... Meester, dokter? Ja, dokter, meester. Als je dan gepromoveerd bent in de rechtsgeleerdheid... Nee, maar ik wil dokter, meester. Maar zie je ook, maar professor Agnes, die ook lesgeeft dus nog. Nee, dat ben je niet zo, maar dat dan weer niet. Ja, professor is dat weer een nieuwe titel die je kan krijgen, nieuwe graad. Maar ik ben wel docent. Dus ga je daarvoor? Ja. Ja, waarom niet ook? 29, maakt het uit, de tijd zat. Ja, precies. Ja. Ben je professor, dokter, meester? Ja, dat is een hele mond vol, hè? Nou ja, dat zeg ik ook altijd tegen de meisjes. Daar hebben we het jullie niet over. Dus nee. Maar als je dat dan zegt in zo'n kroeg, hè, en dan komt zo'n lekkere griet naar je toe. Je zegt, hallo, ik ben professor, dokter, meester Thierry Baudet. Lukt het dan beter? Nee, ik zeg eerder dat ik kritisch ben over de EU. Dat lijkt enorm te helpen. Ja, dat is tegenwoordig bloedje geil. Maar we gaan eerst even de actualiteiten doornemen. Oh, echt waar? Ben je kritisch op de EU, joh? Ja, zeker weten. Ja. Doe maar, even de actualiteiten. Laten we beginnen met onze vriendin van de show, Janine Hennis. Hè, tenminste, dat was ze wel. Ja, we hebben een tijdje niks meer van gehoord. Nee. Eerste vrouwelijke minister van Defensie. Ja, ik heb het gehoord. Vind je leuk dat ze het woord? Hartstikke leuk. Heb je er ook nog een mening over, zing van nou, mijn rotten? In algemene zin is het probleem van onze politici dat ze nogal grijs profiel hebben en sterk aan de leiband lopen van de partij. Dus ik zie niet zo heel veel verschil. Ik denk ook dat CDA, VVD, PvdA, het is een beetje één pot nat. Ja. En het zal dus niet zoveel uitmaken, denk ik. Maar we hebben dus nu een vrouw, dat is allemaal worst wezen. Leuke woordspeling. Maar een oud-europarlementariër als minister. Is dat ook precies het niveau waar we in moeten denken? Dat is de uitwisseling der machten. Omdat we er toch al in zitten tot ons nek. Ja, nou, dat klopt wel. Kijk, er is op politiek niveau een groep mensen aan de macht die elkaar de baantjes toespelen, die van de ene plek naar de andere gaan. En er is ook heel veel overeenkomsten binnen de partijen. Dus wat we hebben gezien bij de afgelopen verkiezingen was dat we eigenlijk niet echt keuze hadden. Van de middenpartijen waren ze eigenlijk allemaal pro-Europa. Of je nou PvdA hebt, CDA, VVD, D66, GroenLinks. Het is eigenlijk allemaal pro-Europa. Dus dat is de trein waarop we zitten en die zal voortrazen. Ja, en de SP is dan een beetje anti-Europa en de PVV is dan anti-Europa, maar op zo'n manier dat je denkt van, wat willen die nou eigenlijk? Ja, dat is het probleem. Maar dat zie je niet alleen in Nederland, dat zie je eigenlijk in alle West-Europese landen, dat er een politieke klasse is die dit hele veld gemonopoliseerd heeft en dat je eigenlijk er niet omheen kan. En wat we dus nodig hebben is de vorming van een nieuwe mainstream politieke partij die echt het andere geluid laat horen. Nou, ander geluid kunnen we zeker niet verwachten van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Frans. Ik zat vanmorgen op de bank. Frans. Frans Timmermans, de man die echt op elke vacature van het burgemeesterschap van een middelgrote stad in Nederland heeft gesolliciteerd om die vreselijke PvdA-fractie te kunnen verlaten. Toen gingen ze opeens winnen en nu is Fransie minister van Buitenlandse Zaken. Leuk om in het buitenland toch vertegenwoordigd te worden door Frans Timmermans. Is niet hij, want hij spreekt zijn talen zo goed. Ja, het is... wat moet je daarover zeggen? Hè? Het is eigenlijk het is een beetje hetzelfde als met Janine Hennis Plasgaard. Het is een beetje hetzelfde kliekje, hetzelfde groepje. Zeer pro-EU. We kunnen er weinig goeds van verwachten. Waar zijn al die mensen dan... Er zijn toch ook slimme mensen tegen de EU? En waarom is die mainstream politieke partij niet eigenlijk, Thierry? Nou, ik geef heel veel lezingen over mijn boek en over de EU. En ik kom ontzettend veel mensen tegen die inderdaad het niet meer zien zitten. En ik weet niet hoe dit komt, maar het moet wel snel gaan veranderen. Want op dit moment zien we dat de spanningen zo oplopen in Europa. Terwijl ja, maar dan hebben we het ding van... Dat is heel belangrijk, want het wordt dus... De gekkies, waar zijn dan die verstandige mensen die het zouden moeten doen? Nou, die liggen misschien nu voor een deel in bed. Laat dit een oproep zijn voor ze. Ja, maar dat is een beetje het finiste. Dat je dus in Nederland, als je het politieke klimaat ziet, hè, als je de politieke situatie ziet, dan heb je dus uiterst links heb je de SP. En die zegt, dat is niet echt best hoor, wat daar gebeurt. En uiterst rechts heb je dan de PVV. De gulden. En dat wordt toch wel door sommige mensen als de gekkies van onze politiek gezien. Die zeggen dus, de EU, pas even op. En de rest vindt het top. Ja. Waar moet je dan nog op stemmen als weldenkend mens met een lichte voorkeur voor, zeg maar, niet verstandig blijdend. Ja, het is een heel groot probleem. Ik zelf heb ook blanco gestemd bij de afgelopen verkiezingen. Omdat ik op dit moment geen geloofwaardig alternatief... Ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Nee. Dat ik ben helemaal mee eens. Maar goed, ik ga wel de straat op. En ik probeer in stukken en boeken mensen te overtuigen dat we er anders mee om moeten gaan. En hopelijk vindt dat weerklank. Nou, maar, gaan we nog even verder over hebben, Alexander. Zeggen ook mensen tegen jou van, godzijdank... Iemand die slim overkomt met dit verhaal? Heel veel. Ik krijg ook heel veel mails, heel veel uitnodigingen om te spreken. Heel veel mensen die naar lezingen naar me toe komen. Er is volgens mij enorme irritatie, ook nu de Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt aan de EU, dat mensen zien dat dit klopt niet meer. Dit is hier een politieke klasse die volledig de weg kwijt is, die contact met de werkelijkheid verloren heeft. Maar ja, wie of wat stuurt ze bij? Dat is de grote vraag. Wel gat in de markt, zeg, wat je hebt gevonden. Nou. Ja, dat is eerlijk zijn. Ja, Jan en ik zijn zo commercieel als de pest. We zijn heel goed. Fluitend er binnenin. Maar je hebt nog niet één keer de titel van mijn boek genoemd vanavond. Nou, doe het lekker zelf even, joh. welk boek heb je eigenlijk geschreven, Jerry? Maar dat komt toch? Dat komt allemaal nog. Doe nog eerst even de actualiteit. Straks komt die perverse marktwerking van echte Jan nog zeggen, alsjeblieft. Zeg. Nou, koop allemaal dat boek van Baudet. Of mag ik dat niet zeggen? Dan krijg ik dat gezeik weer met die... Ja, koop dan mijn boek ook maar. Ja, ik heb twee boeken genoemd. Oh god, ja. Dus je kan kiezen tussen het dagboek van de Liefdespanter of een stukje slimme proza. Hallo. Ah, nou ja, goed. Hey, Jerry, laten we nog even iets grappigs zeggen. De trojka die wil dus een afschrijving van de Griekse schuld. Daar gaan we. Weet je nog, hè? Nee, we krijgen al het geld met rente terug. Jan-Kees de Jager. Ja, het was ook trouwens gelukkig overheidsgeld. Het was geen bankengeld of zo dit keer. Het is gewoon allemaal overheidsgeld. Gewoon belastinggeld. Ja. Maak je geen zorgen. Nee, precies. Dat is alleen maar van ons. Verder is dat een slim idee om dat af te schrijven? Nou, de situatie in Griekenland is uitzichtloos. En daar moet dus iets gaan gebeuren. Griekenland kan die schuld niet betalen. Dat is duidelijk. Dit wordt alleen maar erger. En dit was vanaf het begin ook al te voorzien. Dus het is ten eerste een schandaal dat al die leningen zijn uitbetaald en dat die nu weer worden afgeschreven. Wat er moet gebeuren is, Griekenland moet uit de euro. Ja, kan daardoor devalueren. Gewoon. Kan weer concurrerender worden. En kan zo weer de economie op gang krijgen. Dat is een grote grap, hè? Kijk, volgens mij 3% of zo is Griekenland de Griekse economie in de Europese economie waard. 3%. En wij kunnen ze niet helpen. Kun je nagaan. Met Spanje en Italië. Tuurlijk. Dan staan we echt voor lul. Maar als we die gasten niet kunnen helpen, is het misschien inderdaad handig om te zeggen, joh, probeer het eventjes op eigen beentjes, even gezellig. Ja, maar wat je zegt over de andere landen is natuurlijk wel heel terecht. Kijk, die euro is überhaupt onhoudbaar. euro is een slecht idee, we moeten er vanaf. We moeten terug naar nationale munten. Wij moeten naar de gulden terug in Nederland ja, weer. Ja. Hoe meen je dat nou? Er is geen andere optie. Kijk, want je kunt alleen maar een gedeelde munt houden als je geleidelijk aan ook een politieke unie hebt. Als je dus obligaties gaat uitgeven die dan de Europese Centrale Bank weer kan opkopen, zodat je die rentestanden coördineert en je boel een beetje bij elkaar houdt. Dat gaat niet werken, want dat willen mensen niet. Er is geen enkel draagvlak voor. Dat kan ook nooit democratisch gaan. Dus moet de conclusie zijn, als de oplossing voor de euro in de zin van de euro houden niet kan werken, dan en de euro niet kan werken zonder die oplossing, dan moeten we dus uit de euro. Maar dat was een van de ideeën van Geert Wilders. Die zei, nou, binnen een weekendje doen we die gulden er weer in. En nou ja, dat werd had echt hij gelijk in. Door iedereen gezien als het meest belachelijk domme idee wat ooit uit zijn mond is gekomen. Ja, dat is dus onterecht, want Geert Wilders heeft daar gelijk in. Maar dat kan ook. Ja, natuurlijk. Kijk, er worden voortdurend rapporten geschreven. Een paar maanden geleden nog in Engeland een aantal zeer hoog gekwalificeerde economen uit Oxford en een adviseur van de Bundesbank in Duitsland. Zelfs een wedstrijdje was. Het was een wedstrijd waar verschillende scenario's zijn geschreven voor een geordende ontmanteling van de euro. En er was een prijs uitgereikt door een denktank, £250.000. En er zijn 5 winnaars uitgekomen. Ik heb die voor een deel gelezen en ik was er zeer van onder de indruk. Maar ik ben natuurlijk geen financieel econoom. Dit zijn dingen die breed besproken moeten worden, maar die blijven uit de media. Dit zou ook in het Nederlands parlement besproken moeten worden. Is niet gebeurd. Wat je ziet is dat men eigenlijk zozeer een tunnelvisie heeft, zozeer een idee van dat Europa moet door, dat men ook niet meer de alternatieven wil onderzoeken. En Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, heeft ook gezegd in juni, ik wil niet nadenken over een plan B. Ja, heeft kijk, één die, ideetje heeft hij. Ja, maar met die houding weet je dus zeker dat je op een catastrofe afgaat. Omdat je in een tunnelvisie kijkt. Je zit alleen maar in één spoor te denken. En het werkt niet, het wordt alleen maar erger. Ja, op een gegeven moment komt het punt dat je zegt, jongens, maar hartstikke leuk geweest, maar we gaan als vrienden uit elkaar. Wat ik daar zo pijnlijk aan vind, hè, kijk, dat ze in de politiek gewoon maar een tunnelvisie hebben en één kant op kijken. Ja, daar worden die mensen nou eenmaal voor betaald. Maar dat zo'n Klaas Knot zo'n politieke visie erop nahoudt. Van, wij doen maar één ding en dat is die kant op en voor de rest kijken we nergens aan. Dan zou je toch eigenlijk helemaal niet die touwtjes in handen mogen hebben. Als je zo'n simplistische kijk op de zaken hebt. Lijkt mij dat de Nederlandse Bank zaken ook maar een verlengstuk is van de politieke. Nou, Klaasje Knot, die is toch een lid van welke partij dan ook? Of zie ik het even verkeerd? Ik weet niet of hij lid is van een partij of niet. Maar het is natuurlijk niet een politieke functie. Dus ik vind ook dat de president van de Nederlandse Bank dit juist zou moeten onderzoeken. Juist. En ook als uitgangspunt moet hebben dat hij waakt over Nederland. Over de kracht van het Nederlandse geld. En als dat op een gegeven moment in de gevaar komt, dan moeten daar andere scenario's liggen. Dat lijkt me volstrekt evident. Nou, ik denk dat we dat zo direct nog even wat ja, daar gaan we nog even wat langer over hebben. Want er is nu nog iets vreselijk belangrijks aan de hand. Namelijk, dit is de column komt eraan van de man die dol is op linksmeisjes. En dat zullen jullie weten ook in La Vie Jan Roos. Vieze, vuile Kees van der Staaij. Brand toch in de hel. Dit is een tweet van Claudia de Breij aan de voorman van de SGP. De cabaretier is boos op gereformeerde Kees omdat hij vindt dat een kind een vader en een moeder nodig heeft. De Breij, zelf van Pottenstein, vindt dat een kind ook 2 moeders kan hebben of 2 vaders. Deze tweet zegt zoveel meer dan alleen maar een emotionele reactie van een boze lesbo. De Breij scheldt een tier tegen de christelijke SGP zoals dat een goed varen socialist betaamt. Want de rode jongens en meisjes durven namelijk wel tegen de christenen hun grote waffel open te doen. Je zou Claudia nooit in te nimmer dit soort teksten tegen iemand van de islam horen gillen. Oh nee, dat zou respectloos zijn, want dat is cultuur. Zoals u en Claudia weet, is homoseksualiteit in die religie streng verboden. Liever gezegd, kinderen die voor hun geaardheid uitkomen, worden en masse verstoten of zelfs vermoord. In Amsterdam staat een moskee waar opgeroepen wordt om homo's met hun hoofd naar voren van flatgebouwen af te keilen. Toen was mevrouw de Breij pijnlijk stil. Niemand werd door de vader Gein Ponumstal de hel gewenst. Uit angst natuurlijk. Want Claudia weet dat ze niet voor haar leven hoeft te vrezen om een mannenbroeder uit te kafferen. Wel zo veilig. De reactie van Kees van der Staaij toont dat ook aan. Hij vraagt haar op de koffie voor een goed gesprek. Uiteindelijk zal het wel door Claudiaatje afgedaan worden als een grote grap. Want dat is haar vak. Grappen maken. Nu is de combinatie van vrouw en humor al niet zo'n beste. Maar een cabaretière met een selectieve verontwaardiging is al helemaal niet lollig. Kwaliteit. Wat een super column. Zeg, op 21 juni 2012 promoveerde Thierry Baudet op het proefschrift The Significance of Borders, Why Representative Government and the Rule of Law Require Nation States. Hé, dat is een knap. Ja, leuk hè. Dat is in het Nederlands verschenen in boekvorm als De aanval op de nazistaat. Nou, we hadden net leven over de gulden. Lijkt me zinnig om even door te praten met onze hoofdgast over het onderwerp. Thierry Baudet, welkom terug. Dank je. Daar ben je weer. Yes. Ah, Thierry, ik moet eventjes wat rectificeren, want ik krijg natuurlijk net dat alleen maar PVV en SP anti-EU standpunten hebben. Maar de Partij voor de Dieren en de SGP natuurlijk net zo. Klopt, je hebt het ook nu bij ChristenUnie dat ze erg aan het nadenken zijn, aan het twijfelen zijn, aan het zoeken zijn naar hun koers. Dus er is wel wat aan het wrikken en aan het schuiven. En de hoop is dat steeds meer partijen dit op een of andere manier een plaats gaan geven. Ja. Ik denk dat er ook nog steeds wel een eurosceptische vleugel is bij de VVD. Maar dat die nu gewoon geen kans krijgt met een heel pro-Europees kabinet dat gevormd gaat worden. Dus, maar ja, het is echt een gevecht om de hearts and minds van de politici. Kijk, weet je wat ik vind? Ik vind D66, laten we eens een paar lieverds noemen. Die jongens die zeggen gewoon, luister, we zitten al in die politieke unie. Dus we kunnen ook helemaal niet meer terug. En we zijn gek op Europa. En geef de hele teringzooi maar op. Ja. Want in Brussel gaan ze dat regelen. Want daar kunnen ze het allemaal. Maar wel kritisch, hè? Wel kritisch. Ja, heel kritisch. Ja, Kees Verhoeven, ja, vorige week door Jan. Maar die zeggen dat. Super. En dan zeg ik bij D66, denk ik, ja. Oké, dan zeg je dat. De VVD... Die zeggen, ja, Mark Rutte, ja, ik ben heel kritisch op de EU. Ik ben heel kritisch. En dan gaat iedereen en zegt hij, nou, ik weet niet of mijn volk dit leuk vindt. En dan zegt Merkel, oh ja, joh. En huppatee, dan gaat die handtekening weer. Ja, weet klopt. Je, hij speelt alsof hij kritisch is erop. Want hij tekent alles. Het is natuurlijk gewoon een poppenkast die man speelt. En dat vind ik vervelend. Kijk, D66 is eerlijk, die zegt, joh, we pakken alles af hier. Ja, maar nu zeggen we eigenlijk elke keer hetzelfde. Wat ik me dus afvraag, is het waarom? Jawel, we draaien het cirkeltje rond. Elke keer stellen we hetzelfde vast. Nou, deze politieke elite, die wil er niet aan. Nou, we huilen. Onze gast heeft een proefschrift geschreven en een boek daarover. En hij, je noemt daar twee redenen. De hele Europa-gedoe, de supranationale staat en de inloop van allochtonen. Als twee belangrijke oorzaken waarom onze prachtige natie is ontmanteld. Ja. Is dat gebeurd? En zo ja, hoe draaien we dat weer om? Ja. En krijgen we de gulden weer terug? Kijk, de grote ontwikkeling van de afgelopen 60 jaar... De grote ontwikkeling. Ja, op dit gebied althans. is dat de nationale staat is ontmanteld. Door enerzijds inderdaad immigratie en multiculturalisme. Het idee de Nederlander bestaat niet. Nee, we hebben geen cultuur. Punt. En het andere is door weggeven van allerlei cruciale bevoegdheden van het nationale parlement aan hogere instanties. Daardoor is dus eigenlijk de gedachte van de nationale staat en de nationale soevereiniteit verwaterd. En het probleem dat ik daarmee heb is dat de democratische rechtsstaat niet kan functioneren zonder natiestaat. Dus de democratische rechtsstaat die heeft soevereiniteit nodig. Hè? Anders valt er niks democratisch te beslissen. Als het Nederlands parlement niks kan beslissen, dan heb je ook geen democratie. Maar je hebt ook een volk nodig om een rechtsstaat te kunnen hebben. Oh, sorry? Je hebt nog steeds wel een rechtsstaat. Ook al. Jawel, maar kijk, een rechtsstaat gaat uit van allerlei tamelijk impliciete vooronderstellingen. Je hebt natuurlijk wetten, maar die wetten die verwijzen weer naar allerlei culturele omgangsnormen. En dingen die wij al heel vanzelfsprekend vinden. En die door een rechter eigenlijk eerder toegepast worden dan dat die rechter nou alleen maar met die wet bezig is. Precies, bijvoorbeeld de blasfemiewet wordt hier anders behandeld dan in Polen. Ja, en schending van de eerbaarheid, wat de reden is voor noodweer, betekent in Nederland iets anders dan in Oost-Turkije. Ja. He, dus cultuur is eigenlijk verbonden met rechtsstaat en die twee die hangen samen. Je kan geen rechtsstaat delen als je niet ook een beetje hetzelfde recht hebt en als je niet ook dezelfde rechtscultuur hebt. En zo kom je dus al heel gauw uit bij allerlei sociale vooronderstellingen. Precies. Nou, die zijn dus verwaterd en het probleem is daarmee dat de democratische rechtsstaat verdwijnt. En wat we daarvoor in de plaats krijgen is wat ik noem een nieuw soort middeleeuwen. Want in de middeleeuwen hebben we dit ook gehad. Een enorme regionale versnippering. Je had dus niet spreken van de Nederlanders als volk en de Fransen. Maar je had eigenlijk allemaal regio's en iedereen deed een beetje zijn eigen ding. En tegelijkertijd had je in de middeleeuwen een soort overkoepelend Europees gezag. Wat vaak vanuit de paus of vanuit de keizer werd gevoerd. En nu zien we eigenlijk in Brussel een nieuw soort pan-Europees gezag. Dus we gaan terug naar de orde van de middeleeuwen. En het probleem daarvan is dat in de middeleeuwen, net zoals in de tijd die nu aan het komen dreigt, er geen democratische rechtsstaat is. Dus we raken een democratische rechtsstaat kwijt. En dat vind ik jammer. Ik denk dat we dat, dat niet moeten willen. Ja, laten we dus, moeten we niet willen met z'n allen. Laten we eens kijken hoe dat dan... Want, ja, in feite betoog je ook overal... Je hebt een recent opiniestuk. Dan noem je Europa een religie. Maar misschien moet je het nog even toelichten voor de mensen die dat even niet gelezen hebben. Ja, kijk, wat je ziet is in de discussie over de Europese Unie... dat voortdurend allemaal quasi-argumenten worden gebruikt om het project te verdedigen. De ene is dat de Europese Unie tot welvaart leidt. Nou, dan zien is we dat nu niet zo dan? We leven in de grootste crisis van de afgelopen 70 jaar ongeveer. We zien dat de euro... Dat heeft juist te maken met te weinig centraal gezag, of niet? Nee, want kijk, op het moment dat je als landen bijvoorbeeld monetair kan ademen... een hogere rente in het ene land, een lagere rente in het andere land... een land kan zijn munt goedkoper maken, devalueren... waardoor de concurrentiepositie veel sterker wordt. Dat zijn allemaal grote voordelen van dat decentrale gezag. En wat we nu hebben is wat ik noem one size fits none. Eén maat, één rentevoet, één beleid waar eigenlijk geen enkel land belang bij heeft. Maar we zien ook bijvoorbeeld een andere mythe die voortdurend gebruikt wordt. Namelijk dat de Europese Unie tot vrede zou leiden. Ja, die vind ik wel heel grappig. En op het moment dat inderdaad de naties in Athene marcheren, wint de Europese Unie dan ook de Nobelprijs voor de vrede. Je ziet dat op allerlei manieren de werkelijkheid, de droom, logenstraft. Maar men blijft maar bepaalde mantra's herhalen. Maar is dat niet het pijnlijke? Ik heb jou ook bij Pauw en Witteman in discussie gezien met mevrouw Woordman. Dat is een dame van het CDA. Ik zou je vertellen, vice-fractievoorzitter van de grootste club daar in het parlement. Die mevrouw kwam niet echt als een intellectueel over, op z'n zacht gezegd. En die bleef maar haar ideeën opboeren waarom dit zo goed was. En het sloeg zo weinig op. Dat zijn die mensen die zeggen, ja, maar we hebben wel werk door Europa. Ja, voor de EU hadden we hier toch ook werk? Of zaten we toch allemaal uit ons neus te kanen tegen die tijd? Volgens mij niet, hè? Tuurlijk. Kijk, er zijn volgens mij twee grote verklaringen voor het enthousiasme voor het Europees project. De ene is echt ideologisch. Dat is een generatie opgegroeid met dat liedje Imagine van John Lennon. Imagine there's no countries. En dat is denk ik een heel belangrijk ideaal voor de naoorlogse generatie. En dat komt omdat de verkeerde les is getrokken uit de Tweede Wereldoorlog. De gedachte was namelijk dat nationale staten tot oorlog leiden. Dat is helemaal niet waar. Dat is ook een verkeerde analyse. Want Nazi-Duitsland wilde helemaal geen nationale staat vormen, maar een Europees imperium. Mussolini wilde ook geen nationale Italiaanse staat bestieren. Maar die wilde een mediterraan rijk. Dus de verkeerde les is uit de geschiedenis getrokken. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Dus dat is verklaring 1. Ideologische overtuiging. De andere is dat politici geïnteresseerd zijn in macht. En Brussel levert macht op. Brussel betekent dat politici, nationale politici, ineens internationale politici worden. Ja, dat ze overal in de wereld mee kunnen praten. En op de god, wat zijn ze in. En dat is dus hetzelfde, eigenlijk analoog aan al die fusies die we gehad hebben de afgelopen 20 jaar. Grote ziekenhuizen zijn gevormd, grote onderwijsinstellingen. Daar hebben de bestuurders belang bij gehad. Dan konden ze een grotere salarisschaal komen, allerlei belangrijke fusiebesprekingen. Maar we zien nu dat heel vaak niet werkt. Eigenlijk zeg je gewoon, er is dus een persoonlijk belang. We gaan klein worden. We worden een biologisch boerderijtje in plaats van een gigantische En wat we zien is dat varkenstal. Kleine landen, de top 20 van meest rijke landen in de wereld zijn bijna allemaal kleine landen. We zien dat kleine bedrijven vaak veel dynamischer kunnen opereren. Die hebben ook veel minder bureaucratische rompslomp, veel meer betrokkenheid van werknemers bij de organisatie. En de 21ste eeuw is denk ik in algemene zin een eeuw van schaalverkleining. Door internet en door moderne technologie heb je helemaal niet meer van die enorme logge organisaties nodig. Je kunt juist innoveren. Mensen van mijn generatie worden ook vaak ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel, die heel flexibel op de arbeidsmarkt opereren. Dat is het model van de toekomst. Jay. Niet de 20ste eeuw van schaalvergroting en Jay. Europese eenwording. Jij zegt het werkt niet, de EU werkt niet, de euro werkt niet, niks werkt. Uiteindelijk loopt het dan toch stuk. Dus dan lost het zichzelf toch op. Klopt. Dus ja, waar maak je nou druk om, man? Nou, omdat wij... Kijk, inderdaad, je hebt volkomen gelijk. Dit gaat sowieso, de Europese Unie gaat sowieso klappen. Nou, alleen we hebben de keuze tussen Tsjechoslowakije en Joegoslavië. In 1992, 1993 viel zowel Tsjechoslowakije uit elkaar als Joegoslavië. Ja, in Tsjechoslowakije ging het net gezelliger. Ging het heel goed. Was ook één munt. De pro-Tsjechoslowakije mensen zeiden ook allemaal, dit kan allemaal niet, het is onbetaalbaar. Zat ook iets meer oud zeer in Joegoslavië. Dat is waar, maar dat heeft ook heel duidelijk te maken met de mate waarin de politieke elites wilden anticiperen op deze splitsing. Jerry. Terwijl Bosnië moest kosten wat het kost bij elkaar blijven. Jerry. En dat is een belangrijke verklaring. Jerry. Ja, ik luister naar de vraag. Weet je wat je net deed? Nee. We zijn aan het dreigen met een oorlog. Nu ben je godverdomme hetzelfde aan het doen als dat tuig van de EU. Nee, maar dat is maar serieus. Maar als we straks ontmanteld moeten worden, wordt het ook. Je bent met hetzelfde aan het dreigen. Een paar feiten. 25% van de Griekse bevolking zou nu stemmen op de neonazi's. Dit is het Weimar-scenario. We hebben niets geleerd van de geschiedenis. In Weimar-Duitsland zuchtte de bevolking onder een buitenlandse schuldenlast, uitzichtloze recessie, een onbetaalbare... Ja, Weimar was een Sovjet-republiek en dit wordt dan een nazi-republiek. Nee, niet een Sovjet-republiek. De Weimar-republiek na de Eerste Wereldoorlog, jaren 20 en 30. Ja, dat was een Sovjet-republiek. Ja, dat heet een Sovjet-republiek, Weimar. Nee, het heeft niet Sovjetisch communisme, niet hè? Wacht even. Ja. Weimar-Duitsland was gewoon een parlementaire democratie. Alleen het probleem daarvan was dat na de Eerste Wereldoorlog Duitsland enorme schulden opgelegd kreeg van de geallieerden. Die konden niet betalen, leidde tot uitzichtloze recessies waarin de nazi's zo groot konden worden. Die nazi's? En precies dat zien we nu in Griekenland. We hebben niets geleerd van de geschiedenis. Maar dat was een antireactie op de Sovjet-republiek Weimar. Dat was namelijk tegen het bolsjewisme. Dat was niet tegen het bolsjewisme uit Rusland, maar intern. Right, dat is waar. Stukje geschiedenis. Legendarisch dossier kennis. Nee, dankjewel, Jan. Dat is dossier kennis. Ik wil niet te veel... Het klopt dat... Nee, maar het klopt dat Hitler zich ook zijn populair maakte met het idee dat hij de bolsjewieken zou gaan bestrijden. Ja. Maar een heel belangrijke oorzaak is in elke analyse ook die enorme hyperinflatie en die enorme economische crisis waar Duitsland in terecht kwam. Zeg en dat maar, zien we nu in Griekenland. Ook, en dat is gewoon bijna één op één herhaling van een bepaalde historische ontwikkeling. Zijn we nu in alle ernst de EU met het Derde Rijk van Hitler aan het vergelijken? Nee. Oh. We zijn de Weimar-republiek, dus voor in de opkomst van Hitler, aan het vergelijken met wat er nu in Griekenland gebeurt. En ook in Spanje bijvoorbeeld, waar 100.000 mensen de straat op gaan, waar een enorme onvrede bestaat. En die landen, die kijk, als je dan nog je eigen schulden oplegt aan jezelf, en nog maar dit zijn dus buitenlandse machten. Je zegt dus eigenlijk de grote EU, die gooit op een aantal landen een dermate Weimariaanse schuldenlast neer, dat het niet anders kan aflopen dan met geweld en opstand. Nou ja, ik zie enorme onrust. En die Gouden Dageraad-partij in Griekenland, die slaat gewoon daadwerkelijk mensen in elkaar. Die gaat met motors en stokken door de stad. En waar ze een buitenlander zien, slaan ze erop los. Het zijn natuurlijk Grieken. Die hebben natuurlijk, laten we zeggen, het is het randje van de westerse beschaving. Weet je, die hoek, hè? Denk je dat dat ook hier zou kunnen komen? Ja, nee, maar laten we eerlijk zijn. Dus dat is dan, de bakermat van de democratie, Jan. Ja, ooit. Dat is waar, man. Ja, het is moeilijk om vooruit te blikken. Maar er zijn natuurlijk wel aanwijzingen dat er een steeds groter groeiende kloof aan is tussen wat gewone mensen willen en hoe gewone mensen in het leven staan en wat die politieke elite aan het bekokstoven is. En in 2005 heeft de Nederlandse bevolking volgens mij heel overtuigend nee gezegd tegen verder Europese integratie. Ik ben voorstander van een nieuw referendum met als vraag: bent u voor of tegen verdere machtsoverdracht aan Brussel? Ja. Een heel duidelijke principiële vraagstelling. Zeker. Waar de Nederlandse bevolking, vind ik, het recht op heeft om zich uit te spreken. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, want zelfs de referendumpartij D66 zeggen: overal over hondenbelasting een referendum. Over de wintertijd een referendum, maar over Europa niet. Nou goed, we gaan het zo nog even over hebben. Dat is wel vrij belangrijk. Het lijkt me ook dat de uitslag van het referendum wel vasthoudt. Maar goed, er zijn belangrijke dingen aan de orde. Wederom, Jan, ik moet je weer onderbreken. Komen ze ook bij je terug, hoor. Nee, natuurlijk komen we terug bij Thierry zo direct. Wat denk je nou? We zijn toen niet klaar, of wel? Nee, maar het is wel leuk om tegen hem te zeggen. Ja, dat weet hij toch wel. Ik blijf hier zitten. Nee, ik blijf toch wel een biertje. Kijk, heerlijk, dankjewel. Kijk, goed, Jan Roost spaart nu een biertje uit zijn eigen mond. Dat doet hij maar zeer zelden. Goed, en ik was ooit hoofdredacteur van een toonaangevend maandblad met naakte wijven. En nu kondig ik een belspelletje aan. Het kan heel raar lopen in de mensenleven. Dat zien we weer. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, jongens, het hoogtepuntje van de dag, hoor. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks doorkrijgt zitten de 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0800-121. Ja, jongens, dit is gratis. Dus ook ongelofelijke paupers kunnen bellen of andere crisistypes. Ja, 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Jan T-shirts. Dus zit je koud buiten, zonder baan. En heb je het heel vervelend. En denk je, potverdikke, ik moet wat aan. Bel dan gratis naar 0800-121 en dan win je een T-shirt. Ja, ook leuk. Kom even met het fragment. Ja. Dit is echt zo pijnlijk. Maar goed, in Geldrop is gisteravond een conducteur bewusteloos geslagen door Rutte en Samsung. Dat is heel slecht voor je gezondheid. Ja. Ja, super. Echt, alsof je, als je het niet wist, zou je denken dat het 1 fragment was. Echt waar. Zullen we nog één keer doen? Gewoon. Doe maar. In Geldrop is gisteravond een conducteur bewusteloos geslagen door Rutte en Samsung. Dat is heel slecht voor je gezondheid. Ja. Ja, dit is ook heel slecht voor en dat is ook waar. Stom spel, nou, is ook een slecht voor. Laat toch eens een keer dat ja, maar knippen dan goed. Vinden mensen, dat vinden de mensen maar je leuk. Hoort dat, je hoort de knipjes. Dat vinden de mensen leuk, Jan. Ja, nou, Paul! Behandel jij dit maar. Hey, Jan. Ja, kom maar. Zeg maar, wat is het dan? Antwoord, jongens. Ja, best. Ja, heerlijk, heerlijk, Paulus. We gaan naar de kloten. Europa stort staat in vlammen, maar voor de rest is alles goed. Paul? Oh. Paul, kom maar met de oplossing. Zolang het nog kan. Geld erop? Ja. Wat is er geld erop dan? Geld erop? Wat is er geld erop dan? Geld erop. Ja. Ik wil hier ook iedereen kan wel geld erop zetten. Dat provinciaalse gedoe iedere week met het spelje geld erop. Wat is er in geld erop dan? Is er iets in geld erop? Oh, je hebt gelijk, ja. Ja, geld erop. Ja, ja, eentje goed. Rutte. Ja, Rutte. Ja, ja. Ja, formatie, ja, goed hoor. Ja. Ja, en dan nog, de laatste. Meid, wat ga je lekker? Ja, die weet ik niet. Ja, dan moet je ook niet bellen, Paul. Dat is niet handig, hè? Zeg dan, jongens, ik weet ze niet alle drie. Nee. Dat kan toch allemaal sneller? Nee. Sander? Hallo? Hey, jongens. Oh ja, dat klinkt slim. Sander, nou, kom maar. Alle drie. Hi. Ah, ja, hi. Hey, nee. Mag ik mevrouw Merkel nog een keer horen? Ja, dat kan. In Geldrop is gisteravond een conducteur bewusteloos geslagen door Rutte en Samson. Dat is heel slecht voor je gezondheid. Nou, je hebt er al twee gehoord van die intellectueel voor je. Je moet er nog eentje invullen. Kom op, even een beetje tempo, Sander. Daar komt er nooit iemand achter, joh. Slag gewoon van een piemel aflikken. Ja, dat is goed. Ja, fantastisch. Ja, ongelooflijk. In Afrika... Hoe haalt hij het vandaan? Ja, geweldig. Staat hier, in Afrika gaan nog steeds veel te veel mensen met honger naar bed. Maar veel minder bekend is dat in Afrika, een land dat steeds moderner wordt, ook steeds meer slagroom van piemels afgelikt. Overgewicht en zware lijfheid komen steeds vaker voor. Fantastisch geantwoord. Ah, Sander, wat ben jij een gozer met kennis, jongen. Jij leest ook werkelijk alle kranten. Dag, Sander. Nou, je witte t-shirt, steek hem aan. Oh, wat krijgen we nou? Ja, dit is Shocking Blue. Weet je wat er aan de hand is namelijk? Oh, god, muziek. De heer Robbie van Leeuwen, de gitarist van Shocking Blue en componist van de tekstschrijver van het liedje wordt deze dag 68. Nou in! En een kwartje van de echte Janne. Ja, stop maar. Zeg maar, gooi maar uit, hoor. Stop, stop! Oh, wat luister, Jan, ik wil nog even de groeten doen aan Roos en Vaatje. Of doen we dat niet tijdens het programma? Vorige week hadden wij even een moment van contemplatie in de show nu. Vorige week zonden wij een opgenomen vraaggesprek uit met weergoeroe Mark Putto. Ondanks het feit, let nu even op, dat hij aanvankelijk vroeg of we dat niet wilden doen. Nee. En vervolgens alsnog toestemming gaf. We mochten hem nooit meer bellen. Nee. Ben je in de war? Nou, wij ook. Maar Putto wil ons de mantel uitvegen. En dat mag hij, want zo zijn wij. Wij geven hierbij het woord aan de holistische voorspelmachine en de winterkoning. Mark Putto! Kom maar door, Mark! Putto! Oh, ja. Dag Jan, goedenavond. Jij ging ons eventjes de mantel uitvegen. Klopt. Nou, kom maar door. Ja, ik vond het eigenlijk geen stel, moet ik eerlijk zeggen, dat fragmentje. Het ellende is tegenwoordig, dat zie je ook met andere dingen. Hè, dat wordt vaak op Google. En dan ga je eigen naam googlen en dan kom je dat fragmentje tegen. Ja. Ja, en Jan Roos zei dat ik werkloos was. Ik heb al 6 jaar een bloeiende weerpraktijk, kan ik je melden. Dus kijk, als nou potentiële opdrachtgevers, hè. Als je nou dat fragmentje als eerste gaan luisteren. Nou, die mensen die schrikken zich kapot, joh. Kijk, en die weten natuurlijk niet de historie. Dat jullie natuurlijk ook heel lovend zijn geweest over de prachtige winterprognose. Altijd. Je hebt altijd. Je voorspelt altijd alles goed. Ik zei trouwens niet dat je werkloos was, hoor. Maar nee. Wij zeiden dat je dronken was. Dat moet even dronken. Zetten gewoon. Ja. Maar goed, het maakt niet uit. Nee, maar luisteren maar 150.000 mensen. Is niet precies. Joh. En vorige week was je dronken. Misschien is dat een probleempje voor de aankomende baas. Nou, ik had stiekem gedacht. Laten we het nou toch een beetje tot een redelijk goed einde brengen. Ik had stiekem gedacht dat jullie dus niet zouden gaan uitzenden. Maar dat hebben jullie toch gedaan. Ja, Putto, je kent ons toch wel. Hey, laten we eens eventjes wat van die prachtige voorspellingen van je horen. Wat wordt het? Want ik vond het tandjes koud, hoor. Zo, kanon. Jij niet, Jan? Was koud even bij je. Ik moet krabben. Ik had iets. Krijgen we nou? Nou, kijk, er is natuurlijk sprake geweest van een koude golf. Hè? Dat is dan leuk. Dat heb ik een dag of 10 geleden al op de site gezet. Ja, je hebt het allemaal gezegd, joh. En 4 doden in Europa. Moet je nagaan, het is oktober. Het is toch niet te geloven dat er 4 doden is, de kou in Europa. Dat is echt uniek. Niet te geloven, toch? Hey, wat ook raar is, kun jij iets zinnigs zeggen nu je er toch bent over die storm? Sandy. Die Sandy die nou New York gaat. Gaat Manhattan plat gebeukt worden door een woeste storm? Of valt het mee, denk je? Nou, en waarom is hij zo groot? Het is een joekel van storm. Maar wat heel opvallend is, en dat is toch wel even een leuk feitje, denk ik, dat het is een cycloonachtige storm. Hè, die tref je meestal op veel zuidelijke breedtes aan, hè, richting Florida. Maar door die enorm warme zomer is het zeewater zo warm geworden. Hè, die cyclonen hebben warm zeewater nodig. Dus het is nu zo dat het ding heel, heel noordelijk eigenlijk inkomt. Dus ter hoogte van New York. Ja. Dat is eigenlijk een unieke situatie. Ja, nou, opmerkelijk weer. Ja. Maar goed, het gaat stevig los. Ja, goed, of het. Ik denk niet dat het zo'n storm loopt. Storm in een glas water, hè, Putto? Ja. Putto! Maar, storm in een wijglas bij jou, hè? Nou, Sijpert. Oh, nee, hoor. Nee, shit. Beginnen. Als u dit hoort, aanstaande baas van Putto, dat valt allemaal best mee. Hij is alleen het hele weekend dronken, maar door de week is het een topwerknemer. Misschien moeten we toch even nog nadruk op leggen voor de mensen bij Google dat Mark Putto inderdaad een unieke weergoeroe is. Ja, weergod. Met een holistische benadering van de materie. En een wonderbaarlijke held is in lange termijn voorspellingen. En eigenlijk in alles wat je, ongeacht wat het onderwerp ook is, voorspeld wilt hebben. Hij weet het. Ja, hij weet. Dus de Messias onder de weermannen. Nou, kijk, ik zou je vertellen, hij kan van water kan hij rode wijn toveren. En anders schenkt hij hem wel de in. Messias van de weergoden. Ja, daar ben je. Weet je wat jij kan? Jij kan over water lopen. En zelfs dat water kan jij in wijn veranderen. Nou, van de Aldi, zo'n pak. Ja, dat denk ik. Dat zuipen werkloos, toch? Jan, die Amarone van 50 euro, weet je nog? Ja, Jan, kom binnenkort langs, hoor. Hij begrijpt, Jan begrijpt best dat je iets goed te maken heeft, Mark. Maar ik heb Putto, het spijt me, jongen. Ja, nee, zie je, dat komt er gewoon ook uit, hè? Ja. Van mij wil Putto wat zeggen, Jan. Ja, zeg maar. Ik mag even wat zeggen nog, hè? Nou, niet te lang. Jawel. Ik luisterde ademloos naar jullie vorige gast. Ik dacht, hé, Jan Roos is eindelijk wat stil. En ik hoopte vurig dat hij ook tijdens dit gesprek... Putto, kom op. Maar dat is, kijk, jij hebt toch wel wat anders te vertellen dan Thierry, als ik heel eerlijk ben. Nou, dat is niet waar. Ik bedoel, we zijn... allemaal mensen, dat geloof. Op ons vakgebied, laten we eerlijk zijn. Ja, inderdaad. Je bent allebei van het allerhoogste niveau. Putto, daar heb je wel een punt. Ja, ik heb nog één ding. En dat is dan... Ik wilde eigenlijk afsluiten. Echt heel serieus. En dat is leuk om mij af te sluiten. Oh, leuk, ja. Nou, kom maar op. We hadden het net over storm in de Verenigde Staten. Ja. Ik denk dat aan het einde van de week de kans op storm in Nederland groot is. Moet je denken aan windkracht 9 tot 10. Zo, de mythes, zei vrouw Poitis. Hartstikke leuk. Hey, Putto, ouwe Pico. Dankjewel, hè, vriend. Want je was top. En tot volgende week, want we gaan je elke week bellen nu. Want je bent een soort aanvulling. Mooi zo, tot volgende week. Dag, Beto! Ja, toch mooi, hè? Ja, dames en heren, je hebt het hier voor het eerst gehoord. Aan het eind van de week waaien we uit onze broek. Windkracht 9 tot 10 aan de Nederlandse dreven. New York is een grapje vergeleken bij de Nederlandse kust. En het eind van deze week. Ja, we gaan met z'n allen naar de kloten. Nou, trouwens, in een stuk in het NRC's Handelsblad betoogde onze gast een tijdje geleden dat streven naar de Europese eenheid juist leidt tot de oorlog. Wilden de Duitsers ten tijde van WO1 en WO2 immers niet precies hetzelfde? Een Europese eenheid. Een mooie kans voor de volgende vraag aan onze overgast van vanavond, Thierry Baudet. Nou, want we gingen het eventjes erover hebben. We hebben het al gezegd, maar goed, maar ja. Wat maakt het uit, joh. In ieder geval, het was prachtig. Het was een schitterende intro, al zeg ik het zelf. Dankjewel, Jan. Mooi voorgelezen ook. Goed gedaan. Ja, super. Ja, we hebben het er al over gehad. Zou ik een ander element mogen inbrengen? Breng jij eens een ander element in? Dat is element 3, hè? Ja, want we hebben het nu gehad over de mythe dat de Europese eenwording tot vrede leidt. Ja. Die is dus flauwekul. We hebben het gehad over de problemen van de gemeenschappelijke munt. Maar we hebben het nog niet gehad over de open grenzen problematiek van de Europese Unie. En die is net zo groot als die van de euro, maar je hoort er mensen weinig over. Je bedoelt over. Asielbeleid? Kijk, door open grenzen, doordat je open binnengrenzen hebt en vrij vestigingsbeleid, moet je eigenlijk komen tot een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Want nu is het zo dat als Nederland bijvoorbeeld strenge wetgeving heeft en bijvoorbeeld Spanje niet. Recent heeft Spanje bijvoorbeeld een generaal pardon verleend aan 700.000 Noord-Afrikaanse immigranten. Ja. Nou, die kunnen dan gewoon naar Nederland toe komen. Dus dat zou Europees geregeld moeten worden eigenlijk. Ja, dat is dus een logische implicatie van open grenzen. Dat je dat Europees regelt. Maar ook betekent het dat je natuurlijk de grenzen gemeenschappelijk moet gaan bewaken. Dat je niet illegale immigratie hebt die dan bijvoorbeeld bij Griekenland Europa binnenkomt. Ja. En dan door kan reizen naar Nederland. Maar even tussenpuntje maken. Dit is heel belangrijk. Maak het even belangrijk, af. Heel belangrijk. Is het weer over de Weimar Republiek? Het derde punt is dat als je dus open grenzen hebt, dan betekent dat ook dat criminele bendes moeilijker te pakken zijn voor nationale staten. We hebben bijvoorbeeld in Nederland tal van Oost-Europese bendes die dan dus steeds de grens weer overglippen en niet aan de Nederlandse justitie daaraan kunnen ontsnappen. Dus Ivo Opstelten die pleitte onlangs voor vorming van ook meer Europees veiligheidsbeleid. Ja. Dus wat we zien is dat dus de euro dwingt, dat hebben we nu gezien, tot allerlei politieke stappen in Brussel. En minister van Financiën in feite. Ja, en dit vraagt om een grensbewaking. Ja, gedeelde open grenzen die vragen om 1 immigratiebeleid, 1 mm-hmm. buitenlands verdedigingsbeleid en 1 veiligheidsbeleid. Ja, politieke unie, punt. Daar zien we dus ook weer dat een politieke unie wel tot stand zou moeten komen om de huidige EU te laten werken. Dus dat wederom de keuze is ofwel geen open grenzen, ofwel een federale staat. En op het moment dat je ervan overtuigd bent dat een federale staat nooit kan werken, moet je dus wel de conclusie trekken, zoals ik dus ook doe, dat je die open grenzen niet moet hebben. En dus open dat je natiestaten moet hebben. Dat je dus weer je eigen grenzen mag bewaken. En er is een heel groot misverstand, wat ook voortdurend, want die eurofielen die vervuilen de discussie heel erg door voortdurend met modder te gooien. Als iemand dit voorstelt, zoals ik nu doe, dan geheid krijg je mensen die gaan zeggen, oh, maar jij wil dat we ons allemaal terugtrekken achter de dijken. Nee, dat wil ik niet vragen. Maar waarom gaan we tussenpuntje maken? Goede grenzen zijn als een voordeur. Een goede voordeur kan ook open en dicht. Tussenpuntje tijd. Eén zin. Bij Woordman, bij Paul Witman hou je een half uur je bek. En hier blijf je maar doortetteren. Nee. Oké, ik zal stil zijn. Jan, wat wil je zeggen? Jezus. Tussenpuntje. Ben je toch een alfamannetje? Ja, godverdomme. Daarvoor zit ik hier. Nee, maar Spanje die zegt tegen 700.000 Mooren, joh, jullie horen nu bij ons. Dat mag Spanje als nazistaat doen. En dan komen die mensen ook geleidelijk naar onze kant op. Dat zegt hij. Ja. Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Nee, maar dus wat is nou het grote verschil? Kijk, wat jij zegt aan de ene kant, dat alles moet door Europees geregeld worden. Spanje doet het dus zelf. Die zeggen gewoon, nou, deze 700.000 jongens, die mogen nu gewoon hier legaal zien. Dan zitten we toch in een halfweg ding, Jan? Ja, daar heb je door niks. Ik vind het liever dat hij... Daar heb je dan niks op tegen, toch? Als Spanje dat zelf besluit. Dat is geen EU-besluit. Dat is waar, maar op het moment dat je... Niks aan het handje dan. Nou, op het moment dat je open grenzen hebt, betekent dat Nederland geconfronteerd wordt met die Spaanse beslissing. Ander voorbeeld. Maar wat wil je? Het is natuurlijk half politiek, want we zijn zogenaamd open. Maar je kan dus wel als Spanje dit zelf bepalen. Zeg je dan, gewoon ieder land mag het voor zichzelf bepalen, alleen kap met die open grenzen. Precies. En dan is het klaar. Dus het probleem opgelost. Juist. En dan wil je zeker terugtrekken achter de dijken. je hebt gelijk ook. Nee, maar krijgen we dan geen protectionisme en zo? Shit, want dat bedoel je natuurlijk. Economisch protectionisme. Kijk, dat is het laatste punt dat ik graag wil maken. We horen het de hele tijd over de interne markt. Dat het werkelijke doel is van de Europese Unie. Export, bevorderen. Ja, lekker, met vrijhandel is niets mis. En ik ben ook voor vrijhandel, is allemaal prachtig. Maar het probleem is dat de Europese Unie niet zozeer vrijhandel realiseert. Want vrijhandel doe je op basis van erkenningsregels. Dat wil zeggen, als een bepaalde frisdrank in Nederland is toegestaan, dan moet Spanje of Italië moeten die dan ook toestaan, omdat die in Nederland is toegestaan. Dus dan erken je wederzijds elkaars producten. Ja. Daar heb je helemaal geen regelgeving in principe voor nodig. Je hebt een kleine commissie nodig die een aantal minimale veiligheidseisen centraal regelt. De E-nummers, en als er jongens. Disputen zijn, dat je zegt, jongens, we doen het even zus, we doen het even zo. Wat de EU daarentegen doet, dat is die interne markt waar men het altijd over heeft, dat is harmonisatieregels. Dat wil dus zeggen dat je niet zegt, we erkennen wederzijds elkaars frisdranken, maar alle frisdranken op het continent moeten voldoen aan, en dan gaat Brussel de criteria vaststellen. Dus harmonisatie in plaats van erkenningsregels. Door die harmonisatieregels krijg je eigenlijk minder keuzevrijheid voor de consument, omdat alle producten aan dezelfde harmoniserende eisen moeten voldoen. Dus het leidt eigenlijk niet tot meer keuzevrijheid, maar tot minder. En het leidt ertoe dat kleine bedrijven steeds moeilijker kunnen overleven en grote multinationals juist veel makkelijker die kleine bedrijven kunnen wegconcurreren, omdat overal dezelfde standaarden gelden. Dus het leidt eigenlijk niet tot waar we maar op zoek zijn, die vrijhandel, diversiteit enzovoort. Ja. Maar het leidt tot iets heel anders, wat averechts is contraproductief. Maar, dus dat is het laatste punt dat ik wil maken. Die interne markt die wordt verkeerd ingezet. Maar je hebt natuurlijk ook, laten we de Nederlandse dingetjes noemen. Wij hebben gedoogbeleid. Ja, dat gaat Europa op een gegeven moment zeggen, verkappen er eens even mee, want dat past niet in ons idee. Of denk je dat we dat mogen blijven doen? Stinkhippies. Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Het zou kunnen dat hypotheekrenteaftrek wordt mede door de druk uit Brussel. Dat heeft geschrapt. Te maken inderdaad met die begrotingsnorm van 3%. Nee, maar omdat je alles uniform moet worden, dan kunnen dat geblow is dan ook afgelopen. Ja, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Dat kan, dat hoeft niet per se. Maar in algemene zin, je centrale punt, dat er natuurlijk steeds minder politiek beslist wordt in Den Haag en steeds meer in Brussel, dat klopt. Nu al zo'n beetje zo 80% van alle wetten komen uit Brussel. Dat betekent dat in de praktijk het Nederlands parlement steeds verder uitgehold raakt. En we eigenlijk een soort beetje aan een leiband lopen van wat er in Brussel wordt besloten. En de vraag is, willen we dat? Nou, waarschijnlijk niet, maar in Brussel willen ze dat wel. Wat we dus, waar je net al over begon, dat is de grensbewaking. In 92 in Maastricht hebben ze het natuurlijk al over gehad, over het Europese leger. Klopt. En volgens mij hebben we bij het akkefietje in Joegoslavië laten zien dat we daar dus niet aan moeten beginnen, omdat het waarschijnlijk net zo gaat als in Brussel zelf, namelijk bureaucratisch, traag, log, en we zijn het vaak niet met elkaar eens. Ja, en dat laatste punt is misschien wel belangrijk om nog even bij stil te staan. Kijk, de buitenlands beleid van de verschillende Europese landen wordt natuurlijk gevormd door enorme historische en culturele verschillen. In bijvoorbeeld Polen en Tsjechië is het centrale gevoel nooit meer Rusland. Ja. Frankrijk denkt eerder niet te veel Amerika. Het Verenigd Koninkrijk heeft een totaal andere opvatting over militarisme dan bijvoorbeeld Duitsland. Ook weer historische redenen. Die landen komen nooit bij elkaar. Nee. Dat gaat dus nooit werken. En op het moment dat niet gaat werken, moet je ook zeggen, jongens, hartstikke leuk, we mogen elkaar graag. Maar dat was opmerkelijk, genoeg het enige positief wat je over Europa wist te melden, wat ik kon vinden in elk geval vandaag. En dat was die leuke culturele diversiteit die zo nuttig zou zijn richting de rest van de wereld. En dat is nou precies wat de Europese Unie ondermijnt. Kijk, als je kijkt vanaf de 15e eeuw ongeveer, dan zijn alle bepalende momenten in de Europese geschiedenis, de reformatie, de verlichting en de industriële revolutie, allemaal mogelijk geworden door die politieke decentralisatie. Luther en Calvin, die de reformatie begonnen, konden uitwijken naar Zwitserland bijvoorbeeld en naar andere Duitse staten. In de verlichting konden Voltaire en Montesquieu hun boeken publiceren in Nederland, terwijl ze in Frankrijk verboden waren. Precies. Enzovoort. Dus precies de unieke kwaliteit van Europa, wat Europa dus ook zijn kracht geeft ten opzichte van bijvoorbeeld China, die zijn we nu aan het verliezen. Door de Europese eenwording, door harmonisatie. Maar het verschil met China is toch dat we hier kunnen zeggen en roepen wat we willen? Nou, dat speelt voor een belangrijk deel natuurlijk ook. Ik bedoel, die vrijheid van meningsuiting is bevochten op autocratische heersers die alleen in Europa niet de macht konden monopoliseren. Maar jij bent bang dat dat uiteindelijk wel gebeurt omdat Europa die macht heeft straks. Ja, ik weet niet zozeer. Kijk, die vrijheid van meningsuiting is interessant dat je dat noemt. Want wat we gezien hebben vanuit het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld, dat is dat tal van politieke dissidenten, met name islam- en immigratiecritici, via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de mond zijn gesnoerd de afgelopen jaren. In België hebben we dat gezien, in Frankrijk hebben we dat gezien, in Engeland en in Oostenrijk. En de vrijspraak van Geert Wilders ten opzichte van de islamkritiek was daarmee dus ook een uitzondering op het Europese patroon. En was eigenlijk relatief laten we zeggen, vanuit de jurisprudentie gedacht, vanuit de Europese jurisprudentie gedacht, relatief onverwacht. Nou, ik heb de neiging om hier vrees tegen in te gaan waaien. Doe maar. Omdat het algemene gevoel is van als je ergens tegen bent, dan is ook alles verkeerd. Dat is wat ik er een beetje in voel nu. Nou, nee, maar... is dat niet dan dezelfde tunnelvisie waar die pro-tunnels aan leiden? Dat is er bestaat gevaar, niets in de wereldgeschiedenis dat niet ook positief is. Maar ik vind het heel moeilijk om... Nou, ik ken er wel eentje, hoor. Platjes. Pluspunten te noemen. Niets positiefs aan. Ik vind het heel moeilijk om pluspunten te noemen van de Europese Unie. Laat ik eens, je pleit in je boek, meen ik, over voor twee geweldige dingen. Multicultureel nationalisme, maar vooral ook het schitterend gevonden soeverein cosmopolitisme, Jan. En ja, ik zou het leuk vinden als je even wilde uitleggen wat dat kijk, is. Kijk, er wordt vaak gezegd, als je dus vanuit een nazistaat denkt, als je nationaal denkt, dan heb je niets met andere mensen in de wereld en dan wil je terugtrekken op de dijk en dat soort dingen. En dan wil je dat we allemaal op klompen gaan lopen. Dat zijn allemaal mythes. En met deze twee termen, multicultureel nationalisme en soeverein cosmopolitisme, probeer ik in de aanval op de nazistaat een opening te bieden voor een heel open nationalisme. Een nieuw soort nationalisme, waarbij je zegt, in principe is iedereen welkom, maar je moet je wel aanpassen aan onze cultuur. Je moet een aantal basiswaarden delen. Dat noem ik multicultureel nationalisme. Maar daar zijn we toch mee bezig al? Nou, dat is dus hartstikke goed. Het tweede is het soeverein cosmopolitisme. Inderdaad, waar Jan naar vraagt, dat is de gedachte dat je als land heel open kan zijn voor samenwerking. Dat je op allerlei manieren verdragen kan sluiten met andere landen. Overleg, intensief, handel drijven, weet ik wat allemaal. Uitwisselingsprogramma's. Dat je wel in laatste instantie de macht bij je eigen parlement houdt. En dat is wat we nu aan het verliezen zijn. En over dat multicultureel nationalisme, dat wordt dan nu wel een beetje beleden. Zo van, iedereen moet de taal spreken. Maar door de open grenzen van de EU is dat op dit moment een onrealistisch ideaal. Want de afgelopen jaren alleen al zijn 300.000 mensen uit Oost-Europa naar Nederland gekomen. Nou, die toestroom zal voort blijven gaan. Dat betekent gewoon dat de nationale cultuur, nationale identiteit enorm verwatert. Vind je niet dat, ik ben, dat is ook wel duidelijk hoor, geen groot liefhebber van de EU. Omdat ik vind namelijk dat het niet heel erg op democratische gronden gaat daar. En daar heb ik een beetje moeite mee. Maar vind je niet wat ik net zei, is dat zeg maar die pro-kasten, die elite kasten, de elite politici die zeggen van, wij gaan hier een grote natie van maken met elkaar. We gaan met elkaar dansen om de meiboom in Europa. En god, wat zijn we het leuk allemaal. Ja, die mensen hebben gewoon één visie. Het is de tunnelvisie naar voren. En nu word jij natuurlijk ook van beschuldigd om alleen een visie te hebben. En dat is de visie naar achter, terug naar de gulden. Ja, maar is denk dat niet zo? Heb jij ook niet een tunnelvisie, omdat je gewoon EU is gelijk aan kloten? Nee, maar ik denk dat ik het beargumenteer. En ja, zij ook. Als ik met eurofielen praat, dan stel ik ze altijd een vraag. Die vraag is, wat zou iemand moeten aantonen om u van uw overtuiging af te brengen? In mijn geval is het heel duidelijk wat iemand zou moeten aantonen. Namelijk dat de democratische rechtsstaat kan bestaan zonder natiestaat. Als iemand mij dat kan laten zien, dus als iemand mij kan laten zien hoe je een democratische rechtsstaat kan hebben zonder natie, zonder volk en zonder ergens centrale soevereiniteit. Ja, als dat zou kunnen, dan geef ik me direct gewonnen. Dan zeg ik, nou, ik heb het altijd verkeerd gezien. En we gaan ervoor. Is dat niet het hele probleem van Europa? Is dat we, kijk, dat is hetzelfde met die multiculturele samenleving. Dan heb je dus altijd mensen dat je zegt, nou, ik vind mijn voetbal daar niet helemaal thuis. Nou, dan ben je eerst natuurlijk extreem rechts en een nazi en een hufter en een klootzak en weet ik wat. En dan wil je mensen in een veewagen proppen. Nou, als dat voorbij is, dan zeggen ze, ja, maar in New York kan het wel. Ja, daar hebben ze natuurlijk eerst de bevolking afgeslacht. En toen zijn ze met z'n allen daar gaan wonen. Snap je? Die vergelijking, is dat hetzelfde met Europa? Is wat precies hetzelfde? Jij volgt het niet? Nee, mijn dossier kan nou, het is vast een hele briljante vraag. Het is een briljante vraag. Ik zal hem proberen uit te leggen. Nou, omdat je namelijk wordt gezegd over dat de smeltpot New York, Amerika, dat helemaal te gek functioneert. Maar dan hebben ze toch wel, zeg maar, de Native American voor moeten afslachten en wat er over is in een reservaatplant. Dan is het vrij makkelijk. Het nationalisme wat je bijvoorbeeld in Nederland houdt, is omdat de Native Dutchman er nog is. Dus die ziet de multiculturele samenleving creëren in zijn land. En die zegt, ik heb hier helemaal geen trek in. En dat is exact wat je met Europa ziet. Hè? Dat is dezelfde smeltpot waar ze zeggen in New York van, kijk, zo kan het ook. Is dat je zegt, ja, ik heb helemaal geen zin om in één clubje te horen bij die achtelijke Spanjolen en bij die achtelijke Grieken. Begrijp je nu een beetje waar die hele intelligente vraag naartoe gaat? Ik heb het gevoel dat je snapt hem nog? Ja, het is volgens mij een heel intelligente observatie, Jan. Ik heb er weinig aan toe te voegen. Nee, maar is dat het probleem niet? Nee, maar klopt, tuurlijk. Is dat omdat zeg maar die politieke elite zegt van... Ja, dan, want wij horen bij Europa bij elkaar en nu is het gezellig. Maar dat wij helemaal niet bij elkaar horen. Ja, klopt. Ik vind zelfs die Belgen al triest. En die hoorden ooit bij ons. De Vlamingen en de Walen vinden hun eigen land ook triest. Nou, dat en is zo. En als het nou 180, triest, ja, maar als het nou 180 jaar niet gelukt is... om van de Vlamingen en de Walen één volk te maken... dat zou ons toch te denken moeten geven... over de mogelijkheden om van al die Europeanen één volk te maken. Daar moeten we straks nog maar eens even hebben, denk ik, over dat multicultureel nationalisme van jou. Want ik bedoel, kennelijk is de weg vooruit. Tenminste, als je het mee eens bent, Jan, dat we daar even over moeten hebben. Weer een onafhankelijk Nederland wat zich in Europa zelfstandig. En ik wil wel eens even wat later nog in met Thierry op hoe dat eruit moet gaan. Zeker, maar die bijzondere intellectuele overpeinzing van mij net, wat net te lang duurde, hoor, jongens, daar heb je ook wel gelijk in. Is namelijk dat je iets wordt opgedrongen wat onmogelijk is. Ja. Dat is het probleem. Dat is hetzelfde met die smeltkroes in New York vergelijking en net als één Europa. Ja, het is een onmogelijkheid. Het is gebaseerd op ideologie van hippies. Dat is allemaal hartstikke leuk, maar het is allemaal niet uitgekomen wat die mensen wilden. Wereldvrede en dat soort dingen. Nou, in ieder geval... Ik heb eigenlijk liever dat Thierry dat zo even zegt. Oh ja, Thierry, zou je dat kunnen herhalen? Dat is waar. Ja, het zou leuk zijn als jij dat even zegt. Fantastisch dat je legendarisch dossier kennis hebt. Ja, dankjewel. Hey, trouwens, we gaan eventjes naar het nieuws van 1 uur. We gaan straks weer terug bij Thierry Baudet. De echte Janne wacht hier op jullie trouwens. Ik ga nu even naar de wc. Ja? Oké, tot zo. Dag! 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental in het Caribisch gebied door de orkaan Sandy is opgelopen tot 65. Vooral Haiti, het armste land in de regio, is zwaar getroffen. Zeker 51 mensen kwamen om het leven. Volgens de autoriteiten kan het dodental nog verder oplopen. In Haiti heeft het tot vrijdag 3 dagen achtereen hard geregend, waardoor rivieren buiten hun oevers traden. Een aantal tentenkampen, opgericht na de verwoestende aardbeving van begin 2010, kwam onder water te staan. Op Cuba eiste Sandy zeker 11 levens. Tienduizenden huizen zijn daardoor de orkaan verwoest. Er vielen ook doden op Jamaica, de Bahama's en op Puerto Rico. Sandy trekt nu over de Atlantische Oceaan in de richting van de oostkust van de Verenigde Staten. In Bergen op Zoom is bij een brand in een winkelcentrum een gaslek ontstaan. De brandweer was bang voor een explosie en stopte daarom enige tijd met het bestrijden van het vuur. Medewerkers van een energiebedrijf hebben de gasleiding afgesloten, waarna de brandweer verder kon gaan met blussen. 10 woningen en een aantal winkels waren ontruimd. Voor de bewoners was opvang geregeld, maar ze mogen inmiddels terug naar huis. Bij de brand in Bergen op Zoom is niemand gewond geraakt. De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen de komende dag bij elkaar om het conceptregeerakkoord te bespreken. De onderhandelaars van VVD en PvdA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen en die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. Als de fracties instemmen met het conceptregeerakkoord, dan kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. Op de snelweg A7 in Friesland zijn bij een verkeersongeluk 9 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond. Bij de afslag Beesterzwaag zijn 5 auto's tegen elkaar gebotst. De eerste auto moest remmen voor een vrachtwagen, de andere 4 reden achterop. In eerste instantie werden de gewonden opgevangen in een lijnbus die toevallig langs reed. Inzittenden van die bus verleenden eerste hulp. Het weer vannacht bewolkt en af en toe regen. Overdag bewolkt en regenachtig. Het wordt 8 graden in het oosten en 11 in het westen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Een beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je had het zelf kunnen verzinnen. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: briljant is een eenvoud. Kap in godsvredesnaam met die vreselijke wintertijd. Maar nu eerst Jan. Ja, hij is een conservatief met een aardhekel aan de Europese Unie. We filosoferen nog even verder over de mooie toekomst van Nederland met Thierry Baudet. Ja. Trouwens... Laten we maar stellen vragen. Ik stel hem, Jan. Kom maar. Is er nog een mooie toekomst voor Nederland? Ja, absoluut. Oh, gelukkig, Jay. Hoe? Nou, ik denk dat de Europese Unie vroeg of laat gaat klappen. Liever goedschiks dan kwaadschiks. Maar ja, de blindheid van onze huidige politiek. Maar dan gaat het licht uit. Wat bedoelen we even met het kwaadschiks? Hoe stellen we ons dat voor het goedschiks? Snap ik wel. Ik denk, we hebben twee modellen. Tsjechoslowakije of Joegoslavië. En als het niet geordend ontmanteld wordt, dan krijg je rellen. Dan krijg je rare partijen die aan de macht komen. Zoals bijvoorbeeld nu in Griekenland. Je kan niet 27 volkeren, of misschien wel meer, een politieke unie door de strot duwen. Als geen enkel volk dat wil, dat gaat gewoon niet werken. En dus de signalen zijn zeer zorgelijk. Vroeg of laat komen we weer uit bij Nederland, nationale soevereiniteit. En kijk, het is een beetje een land, het is misschien een beetje een bedrijf, een klein bedrijf dat zeer dynamisch kan opereren. We hebben een enorme geschiedenis natuurlijk als Nederland. We hebben ook, denk ik, ontzettend veel capaciteiten, veel assets, veel bijzondere dingen. Dus ja, dat gaat gewoon door. Nou, supergezellig. Hoe gaat die ontmanteling eruit zien? Als het goed schiks kwaad. De eerste stap zou moeten zijn dat Nederland allianties sluit met andere landen. Bijvoorbeeld met Engeland, waar zeer veel euroskepsis is. Maar ook in de omringende landen op het continent. Duitsland, veel kritiek op de EU, Denemarken enzovoorts. Een tweede stap is dat je vanuit die alliantie de Schengenzone opzegt. Dus dat je je eigen grenzen gaat bewaken. Dat je van die mooie grenspoortjes neerzet die we ook hebben op de Franse snelwegen. Doe denk aan vakantie, hartstikke goed. Vervolgens moeten we inzetten op alle loonstrookjes van de mensen zichtbaar maken hoeveel geld er naar Brussel gaat, zodat mensen zich nog veel bewuster worden van wat er gaande is. En systematische ontmanteling van de regelgeving van de EU. Dus al die, wat ik net noemde, harmonisatieregels moeten worden omgezet in erkenningsregels. Dus we bellen met Van Rompuy en we zeggen Van Rompuy, moet je horen, we zijn er klaar mee. We gaan een gezellige losvaste alliantie met Engeland, Duitsland en wat Scandinavische landen aan. En de groeten, wat doe je maar mee? Ja, en vervolgens maar dat uiteindelijk kan toch niet? Is toch de laatste stap is dat het Europees Parlement moet worden afgeschaft. Namelijk het Europees Parlement dient nergens ontbonden. Toe. Maar wij kunnen toch er niet uitstappen? Er is toch geen opt-out? Er is wel een opt-out. Dat is, ik ben even precies in de artikel. Maakt niet uit, wij kennen het maar EU-verdrag staat regelt dat gewoon. Het is tamelijk, nee, het is van 250 of zo. Het is heel makkelijk, het duurt maximaal 2 jaar als je op allerlei goedkeuring moet rekenen. Maar je kan er gewoon uit, ja, dat is maar geen wij probleem. Ja, je kan er gewoon uit als je de goedkeuring krijgt van de rest. Nee, ook als je geen goedkeuring van de krijgt van de rest, dan wordt die goedkeuring geacht impliciet te zijn verleend na 2 jaar. Dus als je zegt, krijg de tyfus maar, en alle landen die zeggen, ja, hallo, je moet erbij blijven, dan kan je na 2 jaar de groetjes zeggen. Ja, het enige wat in redelijkheid dan hopelijk, dat je overeenkomt op welke manier je moet betalen, afspraken, maar dat is in elk contract dat je opzegt, zo, dan moet je dat even regelen onderling. En vervolgens kunnen we weer gewoon gaan handel drijven, zoals we het altijd gedaan hebben, zoals Zwitserland het doet, zoals Noorwegen het doet, zoals tal van landen het doen. En de grap is, kijk, dat hele Europa, dat is gebaseerd op een idee van historische noodzakelijkheid. Op het moment dat je dat idee loslaat, van we moeten samen en zo vroeg of laat, dan vallen al deze dingen ook als tamelijk vanzelfsprekend op hun plek. En dan hoeven we daar ook helemaal niet bang voor te zijn. Het is helemaal niet zo dat ik nou hel en verdoemenis predik, of het moet allemaal heel. Het is volstrekt evident dat je geen Europees parlement moet hebben, want Europa is geen land en ook geen volk. Leg toch eens één keer uit dan. Hoe kan het dan toch in godsnaam dat er die bewuste politieke elite waar we het telkens over hebben zich zo volkomen als een hele enge octopus meester weet te maken van al die landen en al die weldenkende mensen die we hebben? Ja, ik heb het klaar. De ene is ideologisch. Na de oorlog is er een generatie in heel West-Europa opgestaan die de idee had dat nationale soevereiniteit leidt tot oorlog. Dat idee, ja, precies. Dat idee klopt verteld. Niet. Hebben we het op. Maar oké. Okay. En de tweede reden is dat politici zijn geïnteresseerd in macht. En Brussel geeft politici meer macht dan denken ze op nationaal niveau hebben. Dat denken ze. Uiteindelijk raken ze natuurlijk allemaal hun macht kwijt. Omdat Barroso dat onze Mark Putto, Rutto. Nee, voor Mark Rutte is het, en het is ook een pensioenvoorziening. Hè? Dus als ze dan geen macht meer hebben op nationaal niveau, dan kunnen ze voor internationale baantjes opteren. Weet je wat ik nou zo vervelend vind? We begonnen dit gesprek over dat eigenlijk de mensen die dus tegen die EU zijn, hè, die zijn heel erg tegen. En die passen zeg maar aan de flanken van ons politiek bestel. Hè, de PVV, SP, weet je, die daar. Diebe. En alle pro's, die zitten allemaal in het midden. Ja. En in dit verhaal zeggen dus de pro's, jongens, zonder die EU gaat het licht uit. Economisch zijn we de lul en komt de oorlog. Maar jij als een van de tegenstanders van het verhaal, die zegt, ja, als we hiermee doorgaan, dan komt de oorlog en dan gaat het licht uit. Dus mijn keuze... Wie moet je nou geloven? Nou, mijn keuze wordt nogal beperkt. Want ik krijg bij jou oorlog en ellende. En bij Hulli krijg ik oorlog en ellende. En ik heb eigenlijk niet zoveel zin in oorlog en ellende. Snap je? Ja, dus je weet niet wat je moet kiezen. Nou ja, ik wil best kiezen met argumenten. Ja. Alleen, ik vind het waar ik zo moe van word, is dat er altijd dan maar met enorme grote woorden zoals oorlog erbij wordt gesleept. Dat vind ik lastig. Omdat het wordt zo ordinair. En hoe duid jij de ontwikkelingen in Griekenland op dit moment? Nou ja, het is een vrij groot probleem dat daar mensen met swastika's aan het rondrennen zijn. Zeker weten, ja. Dat is een heel groot probleem. En dat komt mede door de EU. Desondanks hebben de Grieken bij de laatste gelegenheid toch nog wel gestemd voor een redelijk gematigd bewind. Ja, ja dat is waar, maar goed. Maar in de peilingen zijn die naties ook wel redelijk hard aan de peilingen staat de SP ook alweer al 6-1. Ik zie dat als een heel groot probleem en een groot gevaar. Het probleem is alleen dat je de pro's en de contra's, die zeggen, joh, als je niet het met mij eens bent, hè, dan komt er oorlog en dan stakken we in de stront economisch. En dan is het, word ik door de kat of door de hond gebeten. Dan ga je dus als fatalistisch voor je uit zitten staren. En zie je wel of je nou aan de tyfus of aan de pleuren sterft. Ja, maar ik denk dat als we de EU geordend ontbinden, dat we geen oorlog krijgen. Integendeel, ik denk dat de vreedzame relaties tussen de landen enorm ten goede zal komen. Hoge muren maken goede buren. Ik kan veel makkelijker met iemand samenleven. Daar denken de Palestijnen anders over, hoor. Ik kan veel makkelijker met iemand samenleven als ik niet de hele tijd op die ander zijn lip zit. Je moet een beetje afstand hebben, je moet elkaar een beetje laten. En door al die verschillende volkeren, als je echt denkt dat wij allemaal op het punt staan om elkaar binnen te vallen. Het Polen, ieder moment weer binnengevallen gaat worden door Duitsland. En Spanje, de Pyreneeën wil weer terugveroveren op Frankrijk enzovoort. Of andersom. Als je dat echt denkt, als die landen elkaar zo haten, ja, dan is natuurlijk het laatste wat je moet doen, is iedereen in één hokje duwen. Dus de logica van de eurofielen is inconsequent. Dat klopt niet. Rutte 2 die komt er vrij snel aan. Die wil zeggen, volgens mij gaan ze morgen alles laten zien wat ze van plan zijn. Ik ben al blik aan het inslaan. Rutte 2 richting Europa. Vertel het ware verhaal, mannen. De VVD voert altijd campagne als eurosceptische partij. De VVD doet alsof ze heel kritisch zijn. Maar uiteindelijk doen ze gewoon mee met het grote Europese project. En het wordt dus een heel eurofiel kabinet. Ik maak me hier geen enkele illusie over met Frans Timmermans, als minister van Buitenlandse Zaken. De komende jaren zitten we nogal in de penarie. Maar ja, dat blijft zo. Dat is de vraag. Hè. Kijk, maar die mainstream partij die hier wel denkend over nadenkt, die is er niet. Ga je beginnen? Dat is een intelligente vraag. Waarom niet? Hè? Nee. Ja, hallo, het volle groepje! Thierry! Wat is dat trouwens voor een achterlijke Franse naam, zeg, voor zo'n Hollandse knaap? Mijn familie is nogal slecht geïntegreerd, hè, zou je moeten zeggen. Nou, dacht ik, wat zijn hun genoten, dacht ik, hè? Nee, 200 jaar geleden is mijn familie ongeveer naar Nederland gekomen. Oh. Mijn voorvader was een wiskundeleraar. Oh, mijn god. Die is naar Nederland gekomen. Ja, nou, je bent welkom, hoor. In Frankrijk. Maar die jongen is toch welkom, hoor. Maar niet teruggestuurd worden. Nee, maar ik ben namelijk, mijn bloed is hier sedert 1200. Kijk. Ja, baas boven baas. Leegwater, ken je Leegwater? Dat is oom van hem. Mijn voorouder. Ja, die van mij die is nog vastgezeten op het behouden huis in het wintertje. Dus ja. Bartolomeus van één de ding, maar neem maar één ding over dit kabinet. Want het is je wilt niet over mijn voorouders Heel belangrijk, okay. Maar even heel belangrijk over dit. Kijk, je vraagt natuurlijk, hoe gaat dit veranderen? Maar wat we wel hebben gezien in Nederland de afgelopen 10 jaar... is dat op het moment een kantelpunt wordt bereikt en dat het dan ook het debat in één keer heel snel kan omslaan. Ik denk dat als dit betoog wat ik voer mensen overtuigt, dat mensen dit misschien gaan volgen en dat je tamelijk snel een heel ander wind kan hebben waaien. En op het moment dat politici voelen dat akkoord de wind in Brussel anders waait. Hun macht daadwerkelijk ondermijnt, dan kan dat betekenen dat ze van koers gaan veranderen. En daar hoop ik op. Dus dat de wal het schip keert, dat de publieke opinie zo sterk wordt dat politici op een gegeven moment niet anders meer kunnen dan daadwerkelijk eurokritisch worden. We rekenen op de meelopers, zullen we dan maar zeggen. Nederland heeft vaak een voortrekkersrol. Hollanditus noemen ze dat, geloof ik. Ja, we zijn nu hopelijk weer Gidsland. Denk jij dat, dat wij weer Gidsland kunnen worden hierin? Of zullen zijn? Kunnen worden, alles kan. Zijn mijn oma Rietje dan? Nou, Nederland is in ieder geval één. Eurosceptisch als de pleuris. Ja, precies. Dus dat is, ik denk dat dat de toekomst is. Dus Nederland loopt voorop. En ja. Dus wij gaan, zoals Wilders zei, binnen een weekend de gulden terug. En we gaan met onze kont tegen de kribben. Is er dan een kansje dat we totally fucked zijn? Nou, de gulden moet je niet in een weekend terugbrengen. Je moet dat heel goed voorbereiden. Maar er zijn scenario's voor en dat is ook allemaal niet onmogelijk. Een belangrijke overweging is dat als de gulden terugkomt, dat we allemaal in één slag 15-20% rijker worden. Want de gulden zal appreciëren ten opzichte van de ons omringende munten. Oh, daar willen we niet. 20% rijker heb ik echt gezien. Dus we kunnen veel goedkoper kopen. Nee, ik heb ook liever dat ze nog geld van me afpakken. Hartstikke aantrekkelijk. Dus zeg maar, de inflatie die bij de invoering van de euro, die krijgen we in één keer terug. Nee. Nou ja, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo dat er tal van scenario's zijn om je eigen munt geordend terug te brengen. Die scenario's moeten serieus worden besproken met financiële economen, met parlementariërs, met de president van de Nederlandse Bank. Dat moet allemaal natuurlijk goed voorbereid worden. Maar dat het onmogelijk is, dat is echt onzin. Er zal onrust ontstaan op de financiële markten, maar er komt ook weer een nieuw evenwicht, zoals dat er ook decennia lang geweest is voor de euro. Dan hoeven we ook de Hedwiggespolder niet meer te ontpolderen. Oh, maar kan mij die polder in ieder geval nog uit. Ja, dat is fijn. Mag ik nog één hele intelligente vraag stellen? Alsjeblieft niet, zeg. Thierry, heb jij je haar zelf geknipt? Maar dit is een radio, hè? En niet vergeet. Ja, nee, maar mensen hebben je gezien en de vraag werd gesteld: wat is er met die jongen aan de hand? Want je had wat langer haar, maar het is nu. Is dit hip of heb je het zelf gedaan? Voor mij even tijd voor een verandering, ja. Even fris. Zelf gedaan? Ik heb het laten doen. Niet echt waar. Ja. Vincent Bijlo. Check, mag ik je hartelijk danken dat je hier was? Noem je boek nog eventjes. Ja. Mijn boek heet Allebei. De aanval op de nazistaat. En twee maanden geleden heb ik nog een nieuw boek uitgebracht. Dat heet Pro-Europa, dus tegen de EU. Dan kan je niet zeuren dat we het daar niet over gehad hebben. Niet zo heel lang. Veel dank voor de avond. Hartstikke goed. Dat was bijzonder gezellig. We gaan even een potje sporten. Wij moeten even verder. Hij zat er, onze Leo, natuurlijk net als Nederland, de rest van Nederland, gruwelijk naast met zijn voorspelling van Ajax tegen Manchester City. Maar gelukkig bewijst Ajax in de competitie meteen weer dat het een toevalstreffer was. Dus nemen we onze goeroe weer in genade aan en gaan wij. Sporten met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goeiedag. Leo Driessen. Jongen. Hey Leo. Dag Jan Heemskerk. Hey Leo. Nou. Hey Jantje Roos. Man, wat was dat? Wat was die klassieker saai, zeg maar? Wat een saaie klassieker. Wat een, hè, wat? Ja? Die klassieker? Nou, ja. Ik ben bij Vitesse AZ geweest, jongens. Ik heb hem wel gemaakt, hoor. Nou, vertel daar dan maar wat over. Ja, vertel maar iets erover. Nou, AZ knap gewonnen, hè. Vitesse is de nederlaag van het seizoen. Ajax is nog de enige ongeslagen dankzij AZ. Dus nee, dat hebben ze goed gedaan. Knap gewonnen in Arnhem. Maar was AZ zo goed? Dat gaan of Vitesse zo slecht? Ja, dat zou je. Nee, AZ speelde heel goed. Had in de eerste helft 4-5-0 voor moeten staan. En dat is ongelooflijk, hè. Want Vitesse ging natuurlijk als een tierenlier de laatste weken. Ja, een beetje nonchalant, een beetje slap aan de wedstrijd begonnen. En dan is dat toch lastig om te herstellen. Hey Leo, je moet me even wat uitleggen. Want dat AZ-Vitesse, dat is hartstikke leuk. Maar even over die klassieker. Vitesse AZ. Ja, prima joh. Ajax, die speelt dus gelijk tegen Heracles. En daarna winnen ze makkie van Manchester United. Denk je, of City? Manchester City. Ja, City. Hé. Hey. United hebben ze vorig seizoen van gewonnen. Ja. Jan, neem het even over. Ja, nee, Jan heen wil. Waar Jan heen wil. Waar Jan heen wil, denk ik, is dat wat een wisselend prestatiepatroon, Leo. Eerst de Heracles speel je gelijk, dan win je glorieus van Manchester United. City. En dan speel je heel kneuzig gelijk tegen Feyenoord. Nou, nee hoor. Hoezo nou weer nee hoor? Nee, maar ik bedoel, kijk, ze hebben puntverlies geleden tegen Heracles onnodig. En ze hebben een aantal keren gelijk gespeeld waar die nodig was. Maar gelijk spelen bij Feyenoord in de Kuip is gewoon op zich een goede prestatie. Hé, maar Leo, allebei die ploegen waren niet echt best, hoor. Vond je ook niet? Nee, vond ik ook niet. Oh, mooi. En trouwens, weet je wie slecht was, Leo? Nee. Die scheidsrechter, die Nijhuis. Nou, weet je, Man, wat was die slecht, zeg. Ja. Weet je wat nou het grote probleem is? Nou, dat die heren scheidsrechters er zo'n moeite mee hebben om consequent te zijn. Ja, het is vreselijk. Hé, hey, wat dacht je van die pelleboer die zijn shirt uitdeed? Nou ja. Krijgt geen geel. Hij heeft toch wel geel gehad. Ja, nee, hij heeft geen geel gehad. Guidetti kreeg geel vorig jaar. Maar dit seizoen, die Italiaanse nicht, die doet die shirt aan. Niks aan het handje, je krijgt geen geel. Leo. Die heeft wel geel gehad. Nee, hij heeft geen geel gehad. Ja, hij heeft wel geel gehad. Niet dus. En er sloeg een collectief orgasme door Rotterdam heen, hoor, bij de meisjes. Ja, de meisjes vinden hem ook echt niet bellen. Ja, maar mag ik nog even over die heren scheidsrechters dus door heren. Want je snijdt dan weer het onderwerp aan en wil ik even lekker op door. En dan gaan we even over een uitgetrokken shirt praten. Ja, nou, ga maar even door. Maar wat was hij slecht in die Nijhuis, die scheidsrechter? Tjonge, nou ja, jongen! De consequentheid, daar gaat het om. Ja, want hij geeft op zich, ja, vasthouden, dom, dat is geel. Maar dan zie je bijvoorbeeld Klaasie. Ja. Die had wel 3 keer rood kunnen krijgen in een wedstrijd. Hey, en wat dacht je van die been van tegen die Paulsen? Hoe heet die? Die immers deden, geloof ik. Ja. Die schopte die Paulsen door de midden. En die krijgt dan een gele kaart. Ja. Als je daar geen rood meer van krijgt, dan weet ik het ook niet meer, Leo. Nee, dan weet ik het ook niet meer. Leo! We weten het allebei niet meer. Godverdomme zeg. Hey, maar wel leuk, hè, zo'n Boetius, hè, dat hij er dan in komt, 18 jaar en huppatee. Leuk. Ja, heel leuk. Ja, mooi. Ja, mooi doelpuntje gemaakt. Deed hij toch goed? Nou ja, weet je wat ik over inconsequent zijn? Ik had vanmiddag scheidsrechter Spink bij Vitesse AZ. Ja, het was wel een beetje triest voor hem, want voordat hij aan de wedstrijd begon, vloog er eens een adelaar door de Gelderland over. Dan ben je als Fink toch wel geïntimideerd. Lach even mee. Je hebt godverdomme, ik hou van Holland anderhalf uur staat te lachen om allemaal onze rottigheid. Kan je nu ook om Leo lachen? Sorry, ik was even... Begrijp je wel? Nou, en Fink en de adelaar. Ja, snap je hem? Ja, nu snap ik hem eindelijk. Leo, dank je. Dat is heel leuk. Vond je leuk? Ja, hey, luister leuk. Eens, geen vraag. Maar kijk, zie je dat je, dat je dat dus ook grapjes kunt maken zonder dat je daar iemand mee beledigt die aan behalve Vink dan. Maar die had dus ook vlak voor tijd, Theo Jansen, die haalt Adem Maher neer. Ja. Speelt de bal overduidelijk niet. Is gewoon een gele kaart. Ja. Maar dan loopt hij even zo stoer langs Theo Jansen. Dan denk je, Theo'tje niet meer doen. Ja. Ja, hey. Hey, wat vind je van Boerenhaard? Ja, leuk joh. Ik kijk toch geen boer, zo'n paar vrouwen alsjeblieft. Heb maar een zin van Boerenhaard. Is het mogelijk dat Ajax ongeslagen 12e wordt? Ja, goed hè. Nou, je kan zelfs, heb ik uitgerekend, je kunt ongeslagen degraderen. Ja. In theorie. Heb je trouwens de Slisbeck nog gehoord reageren? Wie? Slissie. Oh, Slissie, ja. Nou, Vitesse AZ. Ja, nou. Die zei iets, maar ik wist niet wat hij zei. Wat zijn maar het klonk een beetje! Doe eens! Wij hadden vroeger bij voetbalclub De Meer. Ja. Hadden wij een fysiotherapeut. Een verhaal uit de oude doos. Ja, nou die zat meer in de oude doos. Want die heeft me heel kort gediend van, had je bijvoorbeeld een enkelblessure. Ja. En dan zei hij, nou, en dan pakte hij zo de bovenkant van je dijbeen. Ja. En aan de binnenkant. En dan zei hij, hier begint alle spier. Ja, mag ik toch even vertellen. Het is toch een beetje jeugdtrauma. Ben jij misbruikt op de voetbal? Ja, hij is misbruikt door een slissende fysiotherapeut. Nee, dat trek ik helemaal niet. Misschien vond ik het wel leuk. En ik heb nou nog een woord gehoord bij Boer Zoekt Vrouw, waar jullie dus niet naar kijken. Nee, natuurlijk kijken we daar niet naar. Nou nee, maar je moet toch even horen dat die boer die andere boeren zoekt. Hoe heet die boer? Boer oh, Poot. Boer. Boer Poot. Je bent nog leuker dan ik. Ja, Leo, dat... Zo, Boer Poot. Ik even in de gaten. Leuk. Ja. Nou. Hey. Sorry. Nee, maar die zei dat hij deed er al uit. Vroeg hij van de Jasper. Nee, je zit er net in. Toen zei hij, nou, nog niet helemaal. Zei hij nog niet helemaal, maar ik ben wel druk aan het afpolsen geweest. Afpolsen! Ik vind het wel grappig dat je net vertelde dat je misbruikt bent door de fysiotherapeut van de voetbaltrainer. En dat je nu over visfucken begint. Ik heb het alleen maar van horen zeggen. Er zit ergens een connectie tussen die twee. Nee, ik heb het alleen maar van horen zeggen. Ja, dit is je spier, dit is je spier en dit is je anus. Bam! Maar ik heb aan het eind van dit toch even nog even iets waar we over na moeten denken. Jij, Jan Roos. Ja, Jan, zie jij er ook toe dat Jan Roos het ook inderdaad vroeg? Je bent een beetje een church-journalist. Die talentenschool van Feyenoord, hè? Daar werkt op de achtergrond daar Wim Jansen. Die doet dat goed. Ja, Wim Jansen. Die werkt in stilte het ene talent naar het andere. Ja. Feyenoord gaat nou die talentenschool. Ja. die gaan ze onder de naam van Feyenoord vermarkten in het buitenland. Oh, ja? Oh, dus daar gaat Feyenoord heel veel centjes aan verdienen. Ja, oké, okay. En wat heeft Jan Roos voor de club? Dat is dus goed voor de club. Maar hoe zit dat bij Ajax? Ja. Met die talentenschool die nu zo in de haast moet worden opgezet. Oh, dit is een Ajax. Hij wil Johan Cruijff. Ja, wie gaat dat vermarkten uiteindelijk? Hallo? Dat zou ik wel eens willen weten. Hallo? Ja. Voor wie? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Dus jij wil eigenlijk dat Jan als bijbaan de voetbalschool van Ajax gaat vermarkten in het buitenland? Nee, want ik hoor net dat ik een Turkse journalist ben. Ja, hoezo is hij een Turkse journalist? Omdat ik een snor heb. Zeg, hebben jullie ook gehoord wat er op het terras is gebeurd met Willem H? Ja, Dickie V. Ja. Nou. Wat nu? Nou ja, weet ik het. Jan heeft daar wel mening over. Wordt Twente nog kampioen? Ja, zeker. En tot slot mag ik nog even wijzen op die fly goal van Pelle. Daar hoor ik jullie er niet over. Die wat? Pelle. Fly goal van Pelle. Ja, was een leuke goal. Ja hoor. Ahoy. Oh. Hey, en helemaal tot slot, hebben jullie al een hufter envelop? En wat? Een hufter brief envelop? Nee. Nee. Jawel, dat is volgens mij met veel voor verkeersovertredingen. Ja, 10 overtredingjes per jaar en je traint. Ja, nou, ik heb er 740 heb ik per jaar ongeveer. Van allemaal 50 euro. Dan kan het tijd persoonlijk opbrengen wij, Jan. Nou, dus schop ik hem onmiddellijk in nood. Dat kan ik je wel vertellen. Hé, hey, Leo. Dat wil ik daarmee maken. Ja, ja, dat mag. Moet je nog iets zeggen? Iets kwijt? Nou, wat heeft PSV goed gespeeld tegen PEC? Ja. Die ging er bijna onder tegen Pek Zwolle. Tegen Pek? Die vuile TL-bazen. Niet te lek. Lekker Pek. Nou ja. Oh, dat vind ik ook wel zo'n mooie bril. Leo Driessen. Hey, dankjewel. Je was, je was deze week... Scherp, razend scherp. Nou, je was er. Nou. Maar zoek het er allemaal even uit, wat ik al voor gehoord heb. Ik stuur de Turkse journalist naar Ajax. We gaan even de Wikipedia nu in. Ja. Dag Leo! Dag Leo! Slaap lekker! Dag Jan, dag Jan. Dag Leo! Dag! Hey, Simek nog? Ja. Nooit. Ja, ah, prima. Gadver. Ja, dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Als Europa onze... nou ja. Dat is een hele moeilijke zin, Jan. Als Europa ons land iets heeft opgeleverd, dan is het wel deze man. Onze... Martin! Juist! Martin houdt van die multiculti. Ik ben hier komen wonen in dit land. Toen Spanjaarden en Italianen die enige allochtonen waren. Ik ben zelf ook een allochtoon. Dus toen die Turken en die Marokkanen het land overspoelden, vond ik dat prima. Hoe kan ik daar nou iets negatiefs over zeggen? Onmogelijk natuurlijk. Dan zit ik binnen 2 dagen op die trein terug naar Tsjechië. En dat wil ik niet. Iedere keer als er weer gezeik kwam op die multiculturele samenleving, nam ik het op voor die gastarbeiders. Maar ze brengen toch ook iets nieuws, zei ik dan. Zij verrijken ons toch ook. En als mij dan werd gevraagd met wat, Martin, dan kon ik alleen maar hun eten noemen. Dus ik sprak dan over die prachtige producten, zoals het broodje shawarma, die kapsalon met extra saus en natuurlijk doner kebab. En nu blijkt dat meer dan die helft van die broodjes dunner en enorme hoeveelheid bacteriën bevatten. Zwangere vrouwen, zieken en bejaarden worden ontraden die gore zooi langer op te eten. Er zitten zelfs poepbacteriën op. Dat betekent dat Mohammed na het schijten zijn handen niet heeft gewassen, maar wel die vieze poten die dunner aangeraakt heeft. Die grootste problemen met die bacteriën worden veroorzaakt door die dunner, die overigens vrijwel alleen uit geronnen vet bestaat, niet in die koelkast te bewaren. Hoe smerig is dat? Nou, ik zou je vertellen hoe dat komt. Om die allochtonen een setje in die roeg te geven, mochten die geitenneukers een horecabedrijf beginnen zonder horecapapieren. Dat was een uitzonderingsregel voor alles wat uit die woestijn kwam en hier kwam wonen. En daar zijn wij dus nog steeds die lul van het spul door. Denk daar weer eens over na. Tot volgende week. Ik heb trouwens ook nog een keer een Turks vrouwtje aan mijn spit gereikt. Dat arme kind zat helemaal onder die saus. En dan bedoel ik natuurlijk geen knoflooksaus. Ik vind Siemek ordinair en vervelend worden. Ja, ik ook. Nou, goed, in ieder geval, Jan, weet je, ik probeer altijd een beetje te timen met die intro's. Als je elke keer je eigen ding ook nog gaat afkondigen, dan heb ik wat heel moeilijk samen. Oh, je hier, probeert te timen. Weet je, dat ik nog een beetje half in het muziekje van Siemek val met het volgende introotje. Nou, ja? Lees maar op dan. Kan dat introotje nog even? Ja, doe maar even. Nee? Nou, kan niet. Nou, jammer. Goed. Ze willen het bij GroenLinks absoluut niet meer hebben over de val van Sap en Wening en de virtuele halvering in de post-electorale peilingen. Gaat naar lekker, twee zetels. Gaat lekker. Ja, gaat goed, hè. Gelukkig is er rondom GroenLinks altijd genoeg opzienbaarheid te beleven voor in het... Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Dat is een tijdje geleden, zeg. Ja, dat is een goede nacht. En het is niet eens mistig hier in Amsterdam. Ongelooflijk. Mistig in Amsterdam? Waar begin je nou? Dat was zo ontwijkend. Jan zei dat het niet zo dat het lang geleden is, Liesbeth. Hoe gaat het met je? En dat gaat bij mij uitstekend. Oh, ja. Prachtig. Hey, we hebben met de woordvoerders van GroenLinks afgesproken om het niet over Jolande Sap te hebben. Dus, erg hè van Jolande? Nee hoor, nee, dat gaan we niet doen hoor. Nee, gaan we maar niet doen. Er zijn veel belangrijke dingen aan de hand, Jan. GroenLinks wil namelijk dat kinderen wettelijk meer dan twee ouders kunnen hebben. Ja, vind ik ook. Regenboogkinderen. Ja, maar wij willen even weten waarom dan, Liesbeth. Oh ja, waarom dan eigenlijk? Nou ja, wat GroenLinks wil is wat er al in heel veel gezinnen aan de hand is, dat het recht daar gewoon ruimte voor biedt. Dus dat je dan niet allerlei rare regels moet dat je eigen kind gaat adopteren. Maar dat bijvoorbeeld... Wacht even hoor, hoe zit dat precies? Nou, stel, je zus wordt draagmoeder voor je, omdat jij wel graag een kind wil, maar je hebt een kankerbehandeling gehad. Of een penis, ja. Je bent man en je hebt, er is iets anders waarom jij geen kinderen kan krijgen. Ja, bijvoorbeeld omdat je partner ook een penis heeft. Ja. Jan, laat even niet door Liesbeth. Dat kan ook, maar het hoeft dus niet per se homo-stellen te zijn. Nee. Het kan roze gezinnen zijn die zeggen, hè, we hebben een alleenstaande moeder als vriendin, wij zijn twee mannen, er komt een kindje, de helft van de week is het kindje bij de moeder, de andere helft van de week is het kindje bij de twee mannen. Ja, natuurlijk, meid. Wij zijn liberaal hoor, dat kan allemaal. Ja, precies. Ja, ja. Ik zal geen roze gezinnen noemen. Dat moeten we op papier een beetje netjes regelen. Gaat zo'n kind mee op vakantie, dan moet er een helder paspoort bij. Ja. En dat is op dit moment in Nederland heel ingewikkeld. Nou, dan moeten we even goed regelen. Precies, dat heeft GroenLinks voorgesteld. Weet je waar ik nieuwsgierig naar was, Liesbeth, mag ik dat zeggen? Nee, het ding is, jij had het ook over, er staat ook gequote dat je het ook met stiefouders wil. Nou zie ik me dus naar mijn ex-vrouw toe lopen en zeggen... Lieverd, of eigenlijk helemaal geen lieverd. Teringwijd! Nee, dat zeg ik dan niet, want ik wil iets van haar. Oh. Het zou zo leuk zijn als mijn nieuwe, knappe, jonge vriendin met enorme groot... Nou ja, enzovoort, ook officieel moeder van onze kinderen werd. Nou, dat klinkt alsof dat in jouw geval niet zo aan de orde is. Nee, dat gaat niet lukken, Er zijn andere ouders waarbij dat wel op de kaarten staat. En ik vind dat mensen moeten kunnen kiezen. Dat het niet zo is. Het is één model. We doen net alsof bij iedereen de vader de echte vader is. Ja. Je hebt alleen de biologische moeder en heb je één kindje. Nou, dat is een heleboel gezinnen. Ja, maar we hebben zo'n 200.000 gezinnen in Nederland waarbij dat niet werkt. Zou je een maximum aantal ouders willen stellen? Of zeg je, nou, 10 kan ook eventueel? Zullen we naar het volgende onderwerp gaan? Nee, ik vind het heel leuk. Mij lijkt dat als mensen dat goed met elkaar kunnen regelen met z'n 10 en ze hebben daar zin in, precies. Dat dat gewoon geregeld moet kunnen lekker, worden. Lekker maar het lijkt mij een ingewikkelde toestand. Ja. Ja, het moet wel zo zijn dat het kind... Het er beter van wordt. Ja, zie je, daar wacht ik even op. Dan zetten we een punt. Zullen we een punt zetten nu? Ja. Godskolle. Jan mag nu iets heel moeilijk politiek richt Den Haag erg van Jolande Sap, dat ze weg is, toch? Niet? Ik vind het heel erg vervelend en voor Jolande Sap. En ik vind het ook voor GroenLinks nogal vervelend dat de kamer zitten. Ja, nog twee zetels in de peilingen, dat doet een beetje pijn, hè? Twee. Nou, trouwens, wat maakt jou uit? Je staat op nummer 2. Ik denk dat dat op dit moment, na alles wat we meegemaakt hebben, mij geen extra pijn doet. Want de verkiezingen zijn voorlopig niet. Oh, we hebben bijna een nieuwe regering van de VVD. Janine Hennis, minister van Defensie. Leuk hè, een vrouw op Defensie. Nou, ik ben er wel blij mee. Ja, als dit een beetje klopt, dat wij meer vrouwelijke ministers en staatssecretarissen krijgen dan bij de vorige. Want die doen het altijd zo goed, vrouwelijke ministers. En nou zullen we. Mannelijke ministers, daar hebben we alleen maar successen bij gehad. Nee, maar ik vind het leuk dat op Defensie. Ja, nu zullen we leren of het echt waar is wat ze altijd zeggen: hè? Dat onder vrouwen, nou, dan zou er al lang geen oorlog meer in de wereld zijn. Nou, Janine heeft in elk geval niet het probleem dat ze zich verspreekt en zegt dat zij vroeger ook geprobeerd heeft een dienstweigeraar te worden. Nee, dat klopt. Nee. God, dan heb je het over die gozer van de ChristenUnie, Albert Middelkoop. Precies, hè? Ja, dossierkennis, hè? Daar is dossierkennis. Ja, dossierkennis, hè? Daar word je wel een beetje bang van, hè? Dat is niet te geloven. Zeg, Lisbeth, bij het CDA, die hadden congres, het afgelopen weekend, wijdt men de verkiezingsnederlaag aan oneenigheid en onduidelijkheid. Kun je daar iets over zeggen? Nee, alleen aan onduidelijkheid, niet aan oneenigheid. Dat stond er ook bij, hoor, volgens mij. Maar goed, ja, oké. Nou, oké. Nee, zij zeggen over zichzelf in hun eigen rapport dat hun boodschap niet overkwam. Nee. Ja, dat is lekker. Daar hebben we een hele dikke commissie voor nodig, zeg. Omdat volgens mij heb je vooral de commissie nodig. En dat is wat we hopelijk bij GroenLinks gaan doen. Om helder te krijgen hoe komt je boodschap wel over. Ja. Want ik kan ook wel constateren dat onze boodschap in de vorige verkiezing niet goed overgekomen is. Niet echt, hè. Hey, wel fijn dat jullie nu een keer een mannelijke leider hebben. Nee, maar dat helpt toch. Nee, maar als je zo'n meisje ziet, denk je, ja, leuk, maar ja, je had ook iets anders kunnen gaan doen. En bij zo'n kerel denk je, nou, er zijn er weer wat ballen bij dat GroenLinks. Ja, het was zo'n meidenclubje, hè. En denk je, al die kippies in het hockey zonder haan. Maar eindelijk is daar een haan. Weinig kippies, maar wel een haan. Ja, tot zover. Ik herinner mij nog even wat andere partijen waar het ook wel eens een keer slecht mee ging. Dus ik zeg altijd oorlijk, sommige van mijn beste vrienden zijn zelfs man. Oh, wat oorlijk. Oorlijk, hè? Ja, verminderd. Ja, vind ik ook. Een stukje oorlijk. Hé, erg hè, van Sandy, hè? Volg je Sandy? De orkaan. De orkaan. Ja, dat is milieu. Ik denk, is dat nou een kindje in een ouder gezin? Nee, dat hebben we toch. Nee, dat is die orkaan. En komt dat dan weer door de opwarming van de aarde? Ik denk er namelijk van wel. Nou, hij wordt sterker doordat het zeewater warmer is. Precies. We krijgen niet meer orkanen, maar ze worden sterker. Maar dit El Niño hebben we het dan over. Nee, maar dit schijnt enorm te zijn, Jan. Dit is Copacabana. Ja, echt, het gaat. Jongen, New York gaat er. Nou, ik hoop dus heel erg verniet. Maar wat je wel ziet in Amerika, weet opeens iedereen dat klimaatverandering misschien toch echt is. Ze hebben daar die enorme droogtes gehad. Nee, nu als je daar een opiniepoll doet, zegt 70-80% van de Amerikanen, bij nader inzien, blijkt dat toch te kloppen. Ja, dus die 400.000 evacuees, die denken nu, nou, die Lisbeth van Tongeren, die heeft toch niet al die tijd onzin gekletst. Ik weet niet of ik daar al zo heel bent groot in New York, hoor, Lisbeth. Je bent groot in New York. Ja, Helene Meisje kent mij daar in New York. Oh ja, god, dat is ook zo. Helene Meisje kent mij. Dat is ook zo'n leuke uithangbord van Nederland. Helene Meisje. Zullen we het even over... Ja, leuke meid, zeker. Super, iemand. Zullen we het even over belangrijk nieuws hebben? De koopzondag. Jullie gaan daar de komende week keihard voor blijven staan met D66 samen. Heb ik al gedaan. Oh, nou, god, dit is al gebeurd. Ik heb daar in vak K gestaan. Nou, ik merkte dat die ministers hebben wel enorme slechte geluidskwaliteit daar in die kamer. Dat was het eerste wat ik merkte. En het tweede, je kijkt eigenlijk alleen maar recht naar de VVD als je daar staat. En de SP, de PvdA en zo, die zie je al een heel klein beetje uit je linker ooghoek. Dus dat was wel een opmerkelijk feitje vanuit vak K. En verder was het echt heel erg leuk om daar een keer zelf een Het is toch een soort uitje. Ja, je komt er nooit terecht. Dus het is toch leuk om daar dan even een keer te zijn. Het is, vele parlementariërs vinden het een van de hoogtepunten van hun carrière als ze zelf een eigen initiatiefwet mogen verdedigen. Hey, maar de VVD, hè, die kwam toch op een gegeven moment met zijn tasje, want de winkel op zondag is ook rust. Weet je nog? En toen hebben jullie heerlijk genaaid toen ze opeens dat niet meer wilden met dat tasje omhoog. Dat was een mooie actie, hoor. Maar nog veel leuker dan met tasjes staan is om het gewoon te regelen. Dit is toch Tuurlijk, dat is belachelijk. Maar hoe staat de VVD er nu in? Want Mark Rutte is nu opeens weer links. Die gaat voorstemmen. Die zijn nu weer links, hè? Ja, grappig. Vorige keer waren ze rechts en nu weer links. Die hebben gewoon last gehad van de SGP en van de ChristenUnie. Die moesten de meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, dat weet ik ook wel, Lisbeth. Maar het is toch pijnlijk. Wat is het nou eigenlijk groen of links aan een koopzondag? Nee, het is liberaal. Ze zijn ook een beetje liberaal. Maar, ze zijn groen, links, liberaal. Ze zijn alles. Ik snap het niet. En wij zeggen eigenlijk dat je beslissingen moet nemen op het laagste niveau die dat kan. Dus als je zegt dat hele ingewikkelde zorg met over de jeugdzorg, over de bijstand als gemeentes dat allemaal kunnen, dan kunnen ze toch ook beslissen of zondag de winkels dicht moeten. Oké, dat snap ik. Over zorg gesproken, wat vind jij nou van de inkomensafhankelijke zorgpremie, zeg? Ja, dat vindt Liesbeth prachtig. Precies, klopt. Ja, het staat in ons verkiezingsprogramma. Dus het is wel leuk dat de PvdA nu een gedeelte van ons verkiezingsprogramma uitvoeren is. Ja, waarom lekken al die virtuele kiezers dan naar de SP en niet naar jullie? De virtuele kiezers, Weet je wel, de peilingen, iedereen van de PvdA, iedereen verliest zijn dolle zetels. Maar niemand gaat naar jullie. Dus dat is goed, hè? Ja, weet je, als je zo'n nederlaag gehad hebt, dat heb je met voetbalteams ook wel, dan duurt het wel weer even voordat ze weer heel populair worden. Nou, dus het gaat ons gewoon tijd kosten. We moeten eerst aan de gang met, wat hebben we in ons boodschap niet handig gedaan? Weet iedereen dat dat niet handig is? Hoe communiceren we wel helder? Daar zullen we wat op moeten gaan oefenen. Liesbeth? En dan gaan we gewoon weer omhoog in die peilingen. Liesbeth? Ja. Ik dacht toch echt, kijk, we wisten dat Sappie klaar was, hè? We wisten dat Sappie vertrok. We wisten we allemaal. Toen dacht ik, en nu komt Liesbeth aan het bewind. En dat dacht jij ook, hè? En toen kwamen ze weer met de kerel op de proppen. Maar je dacht ook heel even van, het is mijn plekje. Liesbeth heeft vanaf het begin af aan gezegd dat ze niet beschikbaar is. Dus geen ambitie. Heb je altijd met die vrouw, hè? Dat, ja, is toch een glazen plafond wat ze tegen haar stuiten, hè? Dat ze dan zeggen, nou, ik wil geen ambitie. Je hebt toch wel ambitie om leider te worden? Je moet je ambities moet je helder hebben en moet je timing goed hebben. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, dat vind ik heel verstandig. Ik ben een bijenstromer in die partij. Hè? Ik ben 2 jaar geleden gekomen. Ja, precies. En dan moet je niet onmiddellijk denken dat jij kans afwachten. Nee, je hebt gelijk. En moet je nagaan, jij komt ook natuurlijk van het Greenpeace-gedoe af. En moet je kijken hoe Diederik is geëindigd. Dat kan nog goed komen. Kan hartstikke goed komen, joh. Ja. Nou, ik had gehoopt dat er ook een GroenLinks'er in de SP zou komen, maar helaas, die stond op 20, Ike Teuling. Ja. En echt een hele goede meid die daar goed zou passen en mee zou helpen om dat groen bij die camera's aan te zetten. Maar helaas, dan hadden we er 3 gehad. Ah joh, we hebben straks een Shirin Hennis in het groen, dat is meer dan genoeg. Hé, maar Liesbeth Vertongen, dan mag je hartelijk bedanken en lekker slapen wensen en lekker schaapjes stellen. De Shirin Hennis in het groen, die leen ik van je. Dat vind ik echt wel een klassiekertje wordt dat. Oh, maar er zit er dan geen copyright op of zo? Nee. Nee? Doe maar lekker hoor. Als je mijn naam maar noemt in de Tweede Kamer, hè? Jan Roos zei, je goede vriend Jan. Mijn goede vriend Jan Roos. Iemand op radio die me interviewde, hoe heet die ook alweer? Iemand. Dat is jammer. Ja. Liesbeth Vertongen, mag je hartelijk danken. Bedankt. Geen dank, graag gedaan jongens. Oké, dag Liesbeth. Gaan lekker. Dag. Het Haags geluid. De naam is Bram, Remmert van Bram. En hij heeft licenties voor vele, vele James Bond merchandise producten op zijn site jamesbondlifestyle.com. En wij bellen met de commerciële Uber-fan op de avond dat de nieuwste Bond Skyfall in Nederland in première ging. Hele goede naam, Remmert van Bram. Goedenavond, gedag. Ja, hey Remmert, jij hebt die film Skyfall al gezien. Nou. Hoe is hij? Hij was echt fantastisch, echt. Ik ben echt zeer gelukkig geweest dat ik bij die première in Londen aanwezig mocht zijn en ook de film mocht zien. En ja, het was echt een fantastische avond en een fantastische film. Ja, Remmert, ja komt ie hoor. Zover het verkooppraatje. Natuurlijk was het een fantastische film. En je zal eens zeggen van niet. En spectaculair. Nou. En leuk. Ja. Er is alleen één probleem. Nou? Dit is geen James Bond film. Want? Nou, ten eerste is die blonde geen James Bond. Ja. Met zijn gezeur, hoe heet die? Daniel Craig. Dat is toch geen James Bond? Nou, hij wordt steeds meer James Bond. Een holistische gebedsgenezer is hij. Hij loopt te janken, want hij was zijn vrouwtje kwijt en hij was een drank in de hele boel. Dat is James Bond toch niet? Dat is een slappe hap. Hij drinkt bier. Ja, bier! Bier! Ja, champagne. Ja, maar het is Nederlands bier, hè, dus dat is op zich ook. Ja, lekker belangrijk. Nee, oké, maar vind je niet dat een beetje James Bond een beetje een slappe zak aan het worden is? Nou. Nee, in deze film revancheert hij zich volledig, vind ik inderdaad. In deze film is hij echt weer top op een topbond. Echt heel klassiek, ook met klassieke elementen erin. Dus, noem eens een paar klassieke elementen. Remmert. Nou, onder andere de Aston Martin DB5 wordt weer ten volste gebruikt. Oh, dat is mooi. Dat is goed. 10 punten. Er zijn ontzettend veel vechtscènes en explosies en achtervolgingen, wat de meeste mensen toch wel willen. Ja, bij Terminator 2 ook. Kom op. Kan je beter, meer top, meer bond. Oké, twee schitterende bandgirls die alle twee mag hebben. Keihard, hij gaat ze gewoon aan het spit regen. Ja, en dat is beter dan de vorige film. Want daar lukt het niet helemaal met iedereen. Dus dit is op zich alweer een stap voorwaarts. Dat was toch ook wat? Die Daniel Craig is natuurlijk geen Bond. Dat is gewoon een blonde flapdrol. Maar dat het niet eens lukt om een wijf te krijgen, dat is toch geen Bond? Bond doet maar te vingerknippen en die wijven vallen in katslijm. En die gaan gelijk gespreid. Zonder slip. En dit is wel weer inderdaad. Nu gaat het vrij snel. Hoor. Ah, de Bond-snollen zijn we nou. Oké, we zitten op 20 ja, punten. We gaan goed, door. Ja, hoor. Wat weet je, okay. Wat ik ook zo gezeik vind, hè? Dat zei Jan al, dat hij met een blikkie bier staat. Een flesje bier. Ja, maar hij drinkt ook genoeg whisky, zeer veel whisky en natuurlijk een Martini. Sinds wanneer drinkt hij whisky, die man? Ja, weet ik, zou wel gesponsord zijn. Zo'n grote commerciële puinzooi tegenwoordig, James Bond. Ja, en is er ook een verhaal, Remmert? Het goede aan deze film is ook dat het verhaal veel simpeler te volgen is dan bij de vorige film. De vorige film begrijpt niemand en deze begrijpt iedereen, want het is vrij simpel, maar daardoor ook sterker, vind ik inderdaad. Oké, kun je een tipje van de sluier oplichten voor de luisteraars? Een klein tipje van de sluier alvast door Rutte. We gaan een beetje in het verleden van Bond en van M. Oh. Hoofd van de MI6. Oh. Ja, precies. Ja. Dat is een vrouw, hè, in de nieuwe James Bond. Ja. M! Ja. Een vrouw! Dat was nooit vroeger! En ze hebben een hele rare Q ook. Ja! Ja, nieuwe Q. Dat is Q helemaal niet! Nee, Q is dood. Godverdomme! Hé, wie vond jij nou de beste James Bond? Eigenlijk. Want die Daniel Craig is natuurlijk een leuke kerel, hoor. Maar dat is geen Bond. Wie vond jij nou de beste Bond? De beste Bond vind ik Pierce Brosnan op zich. Als acteur vind ik Pierce Brosnan de beste Bond, ja. Ja, zie je, er gaapt hier een generatiekloof. Hoe oud ben je? Het is echt niet een 12. 33. Ja, nou, maar dan is Roger Moore de echte Bond voor jou. Nou. Ja, ik begon met, laat ik het zo zeggen, toen ik jong was voor mij Roger Moore de echte Bond. Maar later ben ik meer van Pierce Brosnan toch gaan genieten. Want ik vind dat hij toch meer bindt. Hij kan bijvoorbeeld heel goed een machinegeweer vasthouden bij vechten. Ja. En ook charmant zijn. En Roger Moore, ja, als die vecht of een machinegeweer vasthoudt, dat ziet er toch niet echt blijft een beetje raar, hè? Ja. Roger Moore, ja, is er ook wel een beetje van octopusie natuurlijk, hè? Nou, dat is een van de beste. Nou. Ja. Nou, hey. Het is wel klassieker inderdaad. Remmert. Ja. Hallo. Weet je wat ik een beetje mis? Nee. De Engelse humor. Zit die er wel weer in, in Skyfall? Die is driedubbel terug inderdaad. Oh, godzijdank. Meer dan in Casino Royale en veel meer dan in Quantum of Solace inderdaad. Ja, dat was helemaal... Ja, die film op een gegeven moment dat ze dan een... Dat vond ik echt... Toen was... En ik ben een Bond-liefhebber, hè. Het is ze allemaal. Uit het hoofd, hè, Remmert. Ja. Uit het hoofd. Maar dat ze op een gegeven moment in een niet zichtbare auto gingen rijden. Nou, toen viel mijn pik eraf. Toen was ik er klaar mee. Dat is net zoiets dat je denkt van, ik ga vanavond eens naar een intellectueel programma kijken, dat je tv aan zit en dan zie je die poten van Jan Heemskerk bij je kou van Holland. Dat effect! Toen dachten ze zelf ook een beetje van kappen, want toen hebben ze Pierce Brosnan ontslagen en hebben ze een gat gemaakt van 4 jaar voordat ze pas weer nieuwe durven. Maar dat was een kutfilm, hè? Hoe heette die film met die... Die Another Day. Dat was geen Bond, hoor. Nee, hoor. Net als die Daniel Craig, dat is ook geen Bond. Nee, echt. En daarvoor had je die andere rol, hoe heet die? Nou, Timothy Dalton. Ja, dat vond ik ook wel een aardige Bond. Is een goede Bond. Ja, vond ik ook wel een aardige Bond, Timothy Dalton. Was niet een echte Bond. George Lazenby is natuurlijk de enige Bond, hè? Geintje! Jan Heemskerk, die heeft nog bloembollen gegeten, joh. Nee, ik ben blijven steken bij Goldfinger. Hé, maar de Nederlandse première ga je natuurlijk ook, of ben je er al geweest? Was vandaag, nee, Jan. Die is eigenlijk vandaag inderdaad. Oh, die is vandaag. Was vandaag. Ja. Hé, en je zit in de Gadget and Merchandise Production en de Gadgets, hè? Ja, ik heb een grote website over in dat Gadgets en memorabilia, maar ook kleding en accessoires, alles eigenlijk. Ja. Hé, maar kleding. Nee, maar het is alles achterop, hè. Drankjes, gadgets, guns, wagens, wapens, je kan het niet verzinnen. Maar... leg nou eens even in 10 woorden uit wat die James Bond lifestyle nou eigenlijk is. En hoe krijgen wij die ook, zonder dat we nou ons halve gezinsinkomen moeten overmaken naar Remmert? Het is een encyclopedie eigenlijk voor alle James Bond producten die je in films ziet en in de boeken. Voor Bond en voor Bond Girls en alle MI6 en Allies. En er is geen manier om dat goedkoop te krijgen. Nee, maar ik had het ook over de lifestyle, niet de spullen. Oh, de spullen. Ja, de lifestyle zelf, dan moet je... de artikelen lezen op de website, die gaan heel erg, ja, hoe ik maar een beetje ook, hoe ik leef. Ik leef als zelfstandig ondernemer, ik probeer mijn eigen ding te doen, ik probeer het heft in eigen hand te nemen. Remmert, James Bond. Zie je James Bond al staan, dat hij dan zo in de kamer kijkt en zegt hij, ik probeer mijn eigen ding te doen. Dat zegt hij Bond niet! Nee, dus heb jij dat is toch geen Bond? Heb jij al eens iemand gedood of geneukt in naam van Engeland? nog niet. Ga je dat doen, Remmert? Ik zat in de naam van Nederland doen. Nou ja, waarom niet ook? Heeft de soldaat van Oranje ook gedaan. Precies. Hé, maar ik wens je nog heel veel plezier bij die Nederlandse première van Skyfall. Het zal wel tegenvallen, want je bent bij de Engelsen geweest. En je weet zoals alles. Hij is er niet. Hij is er niet. Ik ga morgen bij de Heineken première zijn. Dat is ook wel leuk waarschijnlijk. Oh. Heineken première. Ja, dat is een gesponsorde première. Dat weet ik. Want dat is die hele James Bond is tegenwoordig van voor naar achter. Dat is niet echt een James Bond meer. Nee, ten meer daar wij ook niet zijn uitgenodigd. Hey, is er een echt heel lekker wijf in deze film? Ja, die ga ik misschien morgen ook interviewen, of zeker wel, voorvak voor die première. Palenremmert! Berenice Barlow, dat is een soort Frans... Berenice Barlow? Dat is een hele spichtig chick is dat, die heb ik gezien op de televisie. Op een of andere manier doet het me denken aan een geslachtsziekte, hoor. Wat heb jij nou, Berenice Barlow? Nee toch? Ja, het jeuk dus de pet! Doeltjes. Ik zal het wel vragen, maar. Neem maar in de naam van Nederland, Remmert! Precies, gooi jij die kluif even lekker in, Berenice Barlow. En ik wens je heel veel plezier, nou, en succes, en heel veel liefde, he? En hou wat! Dag! Dankjewel, dag Remmert! Echte Janne. De liefdespanter is een beest en Mark Rutte is zijn prooi. Dagboek van de liefdespanter. Ik ben geen fan van inkomensafhankelijke dingen. Ik vind het al erg genoeg dat we hier in Nederland succes en hard werken bestraffen met een progressief belastingstelsel. Ik vind het al heel wat erger dat ik meer moet betalen voor zaken als kinderopvangende buurman, omdat hij minder centjes verdient. Maar goed, dat soort zaken kan ik ergens nog wel billijken onder het motto van de bijdrage aan de sociale welvaartsstaat. Soort van walgelijk wordt het wanneer zaken als de zorgpremie inkomensafhankelijk worden gemaakt. Zoals nu dreigt te gebeuren, notabene onder auspiciën van de liberale premier Mark Rutte. De man die ons harde werkers gouden bergen beloofde, maar de hypotheekrente sneller afpakt dan hij het toptarief verlaagt. De zorgpremie inkomensafhankelijk maken is onsmakelijk. Ik moet dus meer betalen om ziek te kunnen zijn dan mijn buurman. Dat gehannes met die zorgtoeslag verdiende ook geen schoonheidsprijs. Maar daar ging men tenminste nog uit van het beginsel van gelijke rechten en plichten voor allen. En een beetje hulp voor wie dat echt niet kon opbrengen. Dit is een vorm van klassendifferentiatie die werkelijk op geen enkele manier valt uit te leggen of goed te praten. Wat is de volgende stap? Moet ik meer gaan betalen voor mijn boodschappen bij de Jumbo? Inkomenstoeslag op de sucade lappen? Rutte! Mark Rutte! Ben je stapelkrankzinnig geworden? Dagboek van de liefdespanter. Ja! Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling van vanavond is... Kap in godsvredesnaam met die vreselijke wintertijd. Ik herhaal, kap in godsvredesnaam met die vreselijke wintertijd. Ernstig nieuws dan nu. Burgemeester Michael Bloomberg van New York, de Big Apple, heeft gisteren opdracht gegeven om 375.000 inwoners in laaggelegen gebieden te evacueren omdat orkaan Sandy hier aankomt. We bellen even met de grote Apple, want Paul Nordam zit daar, die woont in New York en is geëvacueerd. Paulus, leef je nog? Ik leef nog. Oh, jongen. Het klinkt alsof het nog maar net is. Hé, Paul, je bent geëvacueerd. Je bent een van de 375.000 inwoners van die laaggelegen gebieden. Hoe erg is het er nu? Ik kan je rustig zeggen dat er helemaal nog niks aan de hand is. Ja, zie je wel. En die Lisbeth van Tongeren begon alweer over de opwarming van de aarde. En dat het één grote puin zou worden. En er is dus niks. Maar hoe laat komt de tsunami dan, Paul? Nee, ze verwachten het morgenavond pas. Dus. Waarom hebben we jou dan in godsvredesnaam aan de lijn, Paul? Ik heb geen flauw idee. Ja, je hebt gelijk ook. Nee, we gaan het even hebben over... Nee, je hebt gelijk. We hebben het over het evacueren. Hoe gaat het in zijn werk? Want het is toch best wel werk, geloof ik, 400.000 man eventjes verplaatsen. Eerlijk gezegd, ik kwam vandaag thuis en toen vertelde mijn doorman van, joh luister, over een uur gaat hier de boel dicht, dus pak je tas en zoek een andere plek. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb een hotelkamer geboekt en ik kijk nu uit naar Times Square. Hey, wacht even, een hotelkamer geboekt? Ja, ik dacht dat je in een of andere klamme kantine moest met een slaapzakje en zo'n ijzeren deken, weet je wel. Heeft Bloomberg niet wat voor je geregeld? Maar dit heeft Bloomberg voor mij persoonlijk geregeld. Oh, het wordt wel betaald? Uiteraard. Oh, dat is goed. Hey, zijn ze daar ook op de ramen aan het dichtspijkeren? Of hebben alle New Yorkers zoiets van, joh, het zal wel voorbij waaien? Ik heb het idee dat New Yorkers net zo nuchter zijn als Hollanders. Want er gebeurt nog helemaal niks. Behalve dan dat er een aantal cafés en kroegen iets eerder dicht zijn gegaan. Want ze hebben wel de metro en alles afgesloten. Hey, Paul, luister. Er lopen er al plunderaars door jouw wijk nou? Ik hoop het niet. En wie past daarop dan? Dat kan ik niet zien. Politie. Ja. Paul, ben je er nog? Oh, ik denk dat Paul net daar een golf over zich heen heeft gehad. Gaat het, Paul? Het valt mij. Het valt mij. Ik, Ik ben nog droog. Hey, nou, we hadden het eigenlijk een beetje toch iets verwacht dat je dan live verslag zou doen. Dat de slagregels met je oren vlogen en... Nou, bij een soort van bijna doodachtige situatie, ja. Weet je, dat je zegt van, jongens, zeg... Ja, dat kan wel, maar jullie zijn te vroeg, jongens. Zeg tegen mijn moeder. Morgen, ja. Bel mij morgen terug en dan kan ik het vertellen. Nee, ja, maar we hebben nu de uitzending. Paul, ja. We hebben nu uitzending. Kan je niet even doen alsof het heel erg waait? Ja. Ik kan doen alsof het heel erg hard waait. Wacht even. Oh ja, kijk. Goed zo. Paul, ben je daar? Paul! Paul, gaat het? Paul, hoor je ons? God, moet je horen, Jan, want die Sandy, man, dat is ook een wind. Is dat buiten ook, hè? Wind. En vallen er ook hagelstenen als watermeloenen, Paul? Nee, auto's. Er vliegen auto's. Er live, dames en heren. Kijk uit, Paul, hè? Ja, nieuws van alle kanten. Op Radio 1, dames en heren, we zijn live in New York, waar de auto's om de oren vliegen. Paul, ben je er nog? Paul? Paul's... Ik ben er nog. Oh, hey, Paul, Paul zijn er binnen gegaan. Ja, Paul, ben je nu binnen, Paul? Ik zit weer binnen. Gelukkig. Nou, pas op daar. Hou ons op de hoogte. Doe niks wat je leven in gevaar brengt. Ja. Dat is het nieuws nou ook weer niet waard. Doe voorzichtig, hè, Paulus. Voorzichtig, hè. Ik zit de goede raad. Ah, oké, nou, jullie ook, hè. Ja, we bellen je morgen wel. Tot morgen. Dag, okay. Paul. Dag, Paul. Dag. Dag. Dag. Wat een geleuter. Wat een geluid. Ja, is toch leuk, hè? Dat we zitten, zeg maar, op het nieuws. Ja, maar heb je dus echt eindelijk... Dit was onze kans om een soort van, weet je wel, ramptoerisme van een letter... Je hoopt dat de NOS-journaal er dan een stukje uitknipt... En bij de echte Jan was inderdaad die ging live Paul Noordam, live uit New York. Ja, kreeg een Cherokee door zijn hoofd heen. Maar nee hoor, het waait er niet eens. Goed. Nee hoor. Nou, in ieder geval kun je vast gratis bellen met 0800-1121... om je mening te geven over de stelling... Kap in godsvrees namen die vreselijke wintertijd. Oh, ja. Je kunt ook gewoon praten over andere dingen met ons. Ja. En dan, ik denk dat we... Het is dat, niet scherp, hè, maar goed, ik doe... Ja, goed. Doe jij even de aankondiging? Het is elk jaar weer raak, dat gezoden flikken met die zomer en die wintertijd. En waar is dat toch goed voor? Dat is een verschijnsel uit vroegere tijden. Dat is, het is allemaal wel... Ik vind het ook een stelling van Link met bloot. Je hebt mezelf bedacht, dat is zodat we niet al te veel last hebben van het donker. En we hebben dus lampen tegenwoordig, dus hoef je geen half jetlag voorop te lopen. Jan heeft het gewoon een beetje moeilijk, met het licht aan. Dus bel nog een keer gratis naar 0800-121. Geef je mening. Hoe je een godsnaam mening over moet geven, is mij een raadsel. Maar kap in godsvrees namen die vreselijke wintertijd. En Jan, Peter is er. Ja, hallo. Peter! Ja, ik ben er. Nou Peter, kom eens door met die stelling. Beste Janne, ja. Het is een hele goede show. Maar er gaat zo verschrikkelijk veel verloren. Ja. Doordat jullie zo verschrikkelijk door elkaar heen lullen. Ja, vind ik ook. Echt niet te volgen. En ik weet niet eens wie de gast was, de naam. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Jullie lullen door elkaar. Hier nu ook weer. Dan begint er weer door mij te lullen. Ja, verdikken. Doe ik het weer. Ja, dat is toch. Het is een hele goede show. Het is echt een grote potentie. Ja, potentie. Maar jullie lullen. Ja, we lullen door elkaar heen. Dat moeten we niet doen. We moeten dat niet doen. Peter, echt. Dit grijpt. Dit uit mijn hart gegrepen. Ja, vind ik ook. Ja, we moeten niet meer door elkaar heen lullen de hele tijd. Ik wil het. Ja, we willen te. Ja, we willen te graag. En maar door elkaar heen lullen. We willen gewoon te graag. Ja. En Sean Connery. Ja, dat moeten we niet doen. We moeten daarmee op. Nou zeg je wat zinnigs. En zeg nou eens iets zinnigs over die stelling ook. Want Jan zit erg verlegen om steun. Ja. Hij wil namelijk... Ja, ik zal er wat van zeggen. Het is net als Europa. Er gebeurt toch niks. Ah, je hebt gelijk. Ook. Bedankt, Peter. Wat een geluk. Ja, nou, Peter had wel een punt. En je gelooft het niet, Jan? Nou? Ik wacht even. Er is nog een Peter. Ah, ga weg. Ja. Ah, ga weg. Ja, maar Peter Oudwender. Ik wil jullie geen complimenten meer geven. Ik ben een getatter van Jan Roelsat. Ik versta. Ik geef jullie elke dag weer complimenten, maar ik ben echt Jan Roelsat inmiddels, ja. Ja, nou, je hebt gelijk ook. Je bent de tyfus, jij. Nou, zeg Peter. Nou, dat is een klootzak. Nee, maar dat is niet leuk, hè. Je kunt filmpjes van je, dat nep lachje van je hele tijd. Ja, nu versta ik je niet meer. Ja, ik wel, dat hoorde ik wel. Je bent gewoon de teringleier. Ja, nou, wat zegt hij? Teringleier, je hebt de tyfus en de neplachje is ook heel... Ja, de tyfus pleuren stankt Ajax ziet. Die Ajax laatste, dat laatste hoorde ik niet. Wat was die dan? Dat was ook... Ben je Ajax ziet? Ja. Oh, zei hij dat? Ja, dat zei hij. Ja, ik heb toch wat met mensen in accenten. Dat gaat niet goed samen. Dat is echt iets. Maar in ieder geval, Peter, eigenlijk heb je gelijk. Christian, heb je ook nog iets te zeggen? Ja, die wintertijd, hè? Hey! Ja, dat is leuk. Nou, even iemand op de stelling. Verschrikkelijk, jongens. Vroeger had je een radioprogramma, VDDD. Je VDDD. Van Diep en Draait Door. Dance Department. Dance Department. Ja, leuk. Ja, dat had je vroeger. Maar die wintertijd, jongens. Hey. Ik bedoel, dat licht gaat een uur eerder uit. Ja. Ja, bij jou is het licht altijd. Kunnen jullie elkaar ook een uur eerder roeren? Ah, je hebt gelijk ook. We maken het allemaal uit. Wat een geleuter. Roy, wat kan ik voor jou krijgen? Kootzak. Ja, precies. Kijk, dat, ik hou wel van Roy is wel lekker to the point. Ja, nee, ik vind dat je kan het type krijgen in de teringen. Die belt te snel en die zegt... Het is duidelijke taal. Is een eenvoud. Is dan ik denk dat Joop jou even gaat uitschelden nu. Ga je mij uitschelden, Joop? Nee, helemaal niet. Oh. Shit. Gewoon Jan, toch maar weer? Ja, ik ben er. Ja, dat zeg eens, het is nu 3-3, plaatselijke zomertijd. En Jan heeft het daar moeilijk mee. Jo! Nou, ik heb een vraag aan je. Oh. Ik heb een vraag. Nou, vraag maar raak voor de kraak. Ik wil graag een t-shirt. Ja, je hebt gelijk. Ja. Wat een geleuter. Topdag. Hey Igor. Igor, ja, hallo. Gaat het goed? Hoi, ik zie het net er niet van in, die hele zomer- en wintertijd. Ja. Ja, maak gewoon gelijk. De klok op. Wat een geleuze. Valentijn, wil je mij nog iets wensen? Ja, het is gewoon een oplichterij. Ja, je hebt gelijk ook. Wat een geleuze. Theo, kan ik voor jou ook nog een ziekte krijgen? Nee, je kan geen ziekte krijgen. Want ik zeg wederom, de impopulaire aspecten zijn effectief vergeleken bij de propaganda van de conversatiepunten. Maar de authentieke maatverdeling is zeer globaal vergeleken bij deze... Hé, hey, Thierry Baudet is weer terug. Ach, god. Wat een geleuze. Nou... Laten we even een potje gaan naneuken, zeg. Naneuk. Ja. Chakabam. Ja, Jan. Het doet me toch altijd wat, hoor. Om zo aangesproken te worden. Want die Limburgse jongen die belt elke week om te zeggen dat het een fantastische show is. Ja, en je hebt dus iets verkeerd gedaan. Ik heb iets verkeerd gedaan. Nou ja. Ben ik een fui. Wat was ik allemaal nou, niet? Moet ik nou eerlijk zeggen. Okay. Ik hou van een stukje Roos monoloog. Dat weet je, ik ben een fan. Ja. Echt een fan, hè. Ja, ja. Okay. Echt een hele grote fan. Ja, ja. Maar als je gewoon onze gast gewoon een kwartier laat zitten, omdat jij een van de moeilijke verhalen over de Weimarrepubliek Wit-Rusland wil afsteken. Nou, was dit dat dus is in Duitsland. Een soort van kennisporno was dat. Ja, dat was uitsloverij. Het was niet was nodig. Niet nodig. Mijn excuses. Ja, nou, dat echt, Jan, luisteraars, mijn excuses. Ik was vandaag overdreven. Ja, ja, dat geef ik je een. Maar het komt dat je moe was. Ja, ik was ook een beetje moe. Ik was moe. Nou, in ieder geval, volgende week hebben we een mystery guest. Verrassingsgast. En de Project X alleen dan hier bij Echte Jan. En dat betekent zo'n beetje dat we nog geen gast hebben. Maar dat komt wel goed, dames en heren. Ja, maar ik kan ook verklappen dat we vandaag al begonnen zijn met de voorbereiding van de legendarische Echte Jan en Kerstshow. Ja, dat wordt mooi, jongens. Oh, dat wordt met ballen en een piek. En hey, straks gaan we naar adelinevalier.com. Ja, hartstikke leuk. Supergezellig. Nou, vind je het goed? Dankjewel voor het luisteren, Echte Jan. Tot volgende week. Oh. En tot ziens. En ik hoop dat het goed met me gaat. Ja, ik hoop jou. Echt dat het goed met me gaat. Die ziektes. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Maar, ja, is dat niet dan dezelfde tunnelvisie waar die pro-teams aan leiden? Er bestaat gevaar, niets in de wereldgeschiedenis dat niet ook positief is. Maar ik vind het heel moeilijk om ik ken er wel eentje, hoor. Platjes. Pluspunten te noemen. Niets positiefs aan.